Szervusztok, fiúk, lányok! Nagy szeretettel köszöntünk benneteket 125. alkalommal a Cubecastben! Sziasztok! Yay! Ilyen menő hangulatom volt hirtelen. Yay! Lehet, csak az zene tetszett meg. Amúgy a múlt heti feladványt, hogy melyik zene szólt melyik játékból, azt még mindig nem kommentelte be alá senki. Úgyhogy... És most elmondod? Nem, akarja valaki pótolja be, egyébként meg akkor ez a játszma, akkor ez alatt a videó alatt is szól. Ezt az elit egyébként már többször is használtam így az évek alatt, úgyhogy jóféle. Jóféle. Hát meg akkor valószínűleg is mondtad, szóval az igazán igen. És keresették. Na azt mondjuk azért azt megnézném, hogy ezt valaki megcsinálja, tehát így teljesen visszakeresi a régi Cubecastekbe, hogy mi lehet ez. Hanem már csak jobb megoldások vannak. Figyelj, az internet tele van elszánt lelkes emberekkel. Ó, ne is mond. Újabb kellemes vagy kellemetlen tapasztalat? Ja, nem, semmi, csak néztem a pont egy PewDiePie videót, amiben volt, aki ilyen, tehát kirakott magáról zöld hetteres anyagokat, és emberek olyan videókat csináltak belőle, hogy öröm volt nézni. Annak az embernek mindig történik valami a kis életében. Hát, amiről tudnunk kell sajnos valamilyen okból kifolyólag. Nézd, az a helyzet, hogy az embernek 60 millió feliratkozója van. Akkor de... már alapvetően elég, tehát hogy érted. De állítólag most már, vagy hamarosan nem ő lesz a feliratkozó bajnok. Mert jó, de arról a másik cuccról, arról olyan pletykák terjengenek, hogy ez olyan hihetetlen. A Game Theory, egyébként csak onnan tudom, mert hogy néztem, a Game Theory csinált róla egy videót, hogy miért fogják hamarosan letaszítani PewDiePie-t a trónról, ami szerintem egy újabb jó alibi volt neki, hogy PewDiePie-t így betegelhesse a videóban. Ja. Hát figyeljetek, kreatívan kellene űzni itt a bizniszt, mert... A kereső algoritmusok könyörtelenek. De van, és PewDiePie is foglalkozott vele egy csomót. De hogy az valamilyen indiai cucc, amire állítólag abban az adott régióban, ha ott regisztrálsz YouTube-ra, automatikusan feliratkoztat. Jól van. Nyilván ezt így nem erősítette meg senki, meg nyilván semmi ilyesmi. Én csak egy fél videójában láttam, egy fél szóval, tehát még csak az is lehet, hogy érted, csak valami vicc, vagy ilyesmi. Nem biztos, de egyébként, tehát annyit kell róla tudni, hogy ez egy indiai multichannel, tehát egy ilyen több csatorna, ilyen hálózat, csatorna hálózat, ami igen, alá igen. Több kisebb csatorna is be van ugye tagolva, de ugyanaz alatt a brand név alatt fut, csak mit tudom, hogy van valami utótagja, hogy mit tudom, én most nem tudom, hogy hívják. Jó, a világ egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb YouTube csatornája, de nem tudom, hogy igen, hívják. Igen, de hogy egyébként közben a videó megtekintése, tehát hogy a tartalma, amit csinálnak, a kutyát nem érdekli. Dehogy nem. Nem, egy csomó videó olyan tök kevés megtekintés vannak a csatornának, de tényleg. Az a dolog lényeg az, hogy egy, zömében zenecsatornák, igen. Zömé indiai, tehát hogy alapból egy olyan olyan nemzetiség, ami ugye még úgy annyira nem tört be a YouTube-ra, ám de rohadt sokan vannak. És... De hogy nem törtek be a tech tutoriálokkal? Jaj, az a here, you open this window and yes, click on the button. Tech tutoriálokat. De egyébként most viccen kívül én már nem egy ilyen indiai tech tutoriált néztem végig, amikor valami tényleg valami húsba vágó tech problémám volt, és volt, amelyik segített. Tehát, hogy most így nekem is nagyon sokszor módon én így viccet csinálok belőlük. De egyébként tök aranyosak, tehát én így bírom őket, nincs velük semmi probléma, tehát így tényleg tök jó szándékú, lelkes, az összes. Maximum valamelyik így nem annyira okos, de vannak köztük nagyon-nagyon. Vagy egyébként lehet, hogy tökre okos is. Vagy nem tudom, van egy ilyen csak, kis sajátos bájuk. Csak nem beszélik a nyelvet. Hát lehet, hogy beszélik, csak törik, ugye, mert hogy az akcentus meg a többi miatt nekik ez úgy nehezebb. Ez olyan, hogy Japánban is azért, aki tud rendesen angolul, az úgy ritkaság számba megy, tehát így, mint a fehér holló. Ezért van az, hogy így elmennek bármilyen ilyen kiállításra, ott mindenki így jön, és ott több így mondja a szöveget, és akkor ott kiáll oda a kis japán fejlesztő, vagy CEO, vagy bárki, ott így annyit mond, hogy így hello, és akkor utána a tormács átveszi a fejét a botot, mert hogy kb. Igen, többet igen, nem igen, tud, igen. Nem ami akar. Nyilván egyébként fura, Mert azért, hát mondjuk egyébként az is fura, hogy miért várjuk el ennyire kötelezően azt, hogy angolul már pedig tudni kell. Na mindegy. Hát figyelj, világot most ők gyarmatosítják így legalábbis kulturálisan. Ami most nem feltétlenül jó most hír. Éppen pont nem, de az elmúlt évszázadokban igen. Ami nem feltétlenül jó, de megvoltak a maga előnyei, biztos. Na, szóval, hogy most ők így átvették a stafétabotot, most ez nem tudom, hogy a kínaiak terjeszkednek agresszíven. Igen, de egyébként ez így tök érthető a YouTube szemszögéből, és ott van egy hatalmas nagy piac, ráadásul ilyen abszolút családbarátnak mondható indiai musicaleket, meg zenéket tolnak, amit meg mindenki szeret, het kultúrától függetlenül. Jaj, úristen! Tehát így évekkel ezelőttről még megvan az, amikor van egy olyan előadó, hogy Benny Lava. Aha. Indiai. És így... Nekem nem lesz meg. Ha beütött, hogy Benny Lava, lehet, hogy két enne, ott van Benny, két enne, Y, Lava, és az első találat, hogy hilarious, jó, hát azon nincs már olyan sok megtekintés, de hogy ilyen évekkel ezelőtt volt a fő klipje, ugyanazon, amit most így elsőnek kidob, hogy hilarious, ilyen 80 millió megtekintés kávé, tehát hogy az a tipikus, az echte indiai videóklip, minden benne van, amit egy indiai videókliptől így remélhetsz. Tehát így fantasztikus. Én azon gondolkoztam egyébként, hogy mi a rák. Egyébként, ja. Nem, egyébként azon gondolkoztam mindig az indiai videók esetében, hogy meg így tudod, ilyen filmrészletek meg ilyenek, amik felkerülnek YouTube-ra, hogy mi az Isten ez, meg hogy lehet hát valami ennyire elborult, ennyire ízni, és aztán rájöttem, hogy igazából csak nem annyira jó a CGI, de hogy egyébként, ha megnézed az európai régiónak, vagy európai, tehát nyugati féltekének a filmkultúrája, pont ugyanennyire elmebeteg. Igen, hogy hát a másik szerintem már klasszikus indiai zene az a Tunak Tunak Tul, vagy Tunak Tunak Tun. Azt szerintem te is hallottad már valahol. Én most hirtelen én az elmúlt hetekben megosztottam egy indiai reklámot egyébként, amit lehet, hogy mindjárt elküldök neked is, csak megosztom Twitterre, hogy Cubecast van, és utána megpróbálom neked megkeresni. Mert szóval az elég lassza az a klip. De érted, tehát az a jelenet, amikor így ott van az indiai macsó csávó, ott van az indiai szép kislány, azt egyszer csak így mindkettő mögött ott terem egy ilyen 50 fős ilyen tánckar, és akkor elkezdik tolni így a nagy szerelmi videóklipet. Jó, egyébként hozzá kell tenni, hogy ország függetlenül nagyon furcsa műfaj a musical. Jó, azt aláírom, igen. Azért az ország függetlenül egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon furcsa műfaj. Hát nem is tudom, talán egy kezemen meg tudom számolni, hogy hány olyan musical van, amit szerintem így legitimálhatunk, mint egy tényleg jó és örömteli dolog, ami így elkészül. Azért egy kéznél több van. Jó, nekem a Mamma Mia az nagyon nincs közte például, de az István szerintem a királyt... De például az egyik olyan, amit így validálok, az István a király. Tehát, hogy annak kulturális, meg társadalom, meg minden szempontból nagy jelentősége van, és történetesen musical formátumban született meg a mű. Tehát, hogy na, a lényeg az, hogy szerintem ott a musical formátum ez egy esetlegesség a fő mondani valóhoz képest. Lehetett volna akár rock opera. De az az, nem? Az rock opera, igen. Na, akkor az sem musical. Akkor én kérek el. Na, szóval... Indiából akkor szerintem menjünk vissza. Görgetem vissza a Twitter feedemet, csak sokkal régebben volt, mint gondoltam. Oké, megvan! Jaj, ez zseni! Az a baj, hogy csak Twitteren tudom, tehát hogy Twitteren találtam meg, és ott tudom elküldeni, mert mint hogy a Twitterre van feltöltve, és nem Twitterről van linkelve. Jaj, reklám. Azt nem tudom, hogy tudod megnézni, szóval, hogy ezért nem gondoltam el teljes mértékben ezt a dolgot. Hát van ott valami cím, vagy valami alatta, vagy bármi. Mert szerintem biztos YouTube kereső érzékeny. Nincs, és... Sajnos, igazából tehát, hogy az a lényeg, hogy... Lehet csak, mindjárt megnézzük ezt. Szóval az a lényeg, hogy indiaiul biztos nagyon jól működik ez a reklám, de angolul kevésbé. Az a márkának a neve, amit reklámoz, hogy Indo-S cream. Na várjál, ezt én itt most betoljom ide a képernyő közepére. Tehát, hogy most én itt ezt látom, ez történik. Várjál, még nem látom. Az a kérdés, hogy emiatt nem fogják meg a YouTube csatornádon? Hát nem tudom, majd valamit kitalálok, így mozgatom közbe picit, és akkor talán nem lesz olyan feltűnő, de hogy valami forma, itt mozog valami sasmadár, aztán lejön, és van, így elkezdett ninjázni, és így ez nagyon masszív, és akkor szétrobbantja az emberek, és mit reklámoz, valami mobiltelefon? Már mindjárt eljutunk oda! Most oda varázsolt egy szekrényt, ami kinyílik, kislány nagyon örül. Nagyon. És ott egy kisgyerek mászik a fán, és mi ez valami halkrém? Vagy mi az Isten ez, amit reklámozni akar? Mert... Nem hallod a hangját a videónak? Nem hangosítottam. Akkor ez így nem fog számítani nagyon. Oké. Okay. Egyébként nem a múltam a CubeCast. Egy Indo-S nevű fagylaltot. Indo-S? Igen. Indo-S? Igen. Holy fucking... Jesszus. És ráadásul a kezdőkép, amit megragadt a videóban, az az, hogy egy csaj így... Hát így van, térdel, ezért zseniális az egész, igaz. És látszólag nem érzi túl jól magát. Igen. Indo-S. Mm-hmm. Jó, köszönjük, India. Na, de pont erről beszélek, hogy így olyan fantasztikus dolgokat adnak így a világnak Indiából, tehát így... Na, már feldobták az egész streamet. Lehet, hogy beklémelik utólag, de majd akkor kiszedjük, vagy valamit csinálok. Hát videó, hogy a penge. Ha nem fogják. Na, szóval, térjünk vissza az indiai művészetekre. Indiai játékfejlesztő cégek. Az kéne még. Mármint, yeah! Hát figyelj, most gondolj bele. Mondjuk az IE meg ezek dolgozik náluk egy játékon mondjuk 300 ember. Mondtam egy számot. India szerintem negyed annyiért ötször annyit fog ráengedni dolgozni, és még hogyha tized annyira is értik a dolgokat, mint amennyire az itteniek, akkor is ekkora embertömeggel mennyiségében, és talán még esetleg minőségében is összehozhatnak egy ugyanölt, vagy tál jobbat is, mint mondjuk egy itteni triplás kiadó. Ha nem is most, de mondjuk pár év múlva rárepülnek erre. Lehet, hogy lesznek ilyen furcsaságok, tehát amikor így Captain Shepard, vagy Shepard kapitány mögött majd feltűnik a táncdal kórus, és akkor majd egy ilyen tigrisen lovagolva ott így vezetik az űrhajót, vagy valami, de... Én mondom, én már készen várom azt, amikor Kína és India átveszi a videójátékipart. Egy részét legalábbis. Én is. Kína nagyon jól halad egyébként, tehát ők vásárolják fel azért a fejlesztőket, kiadókat, tehát hogy őket nem kell félteni. Na mindegy. Igen, őket nem kell félteni. Ellenben viszont a Telltale-lel, akiket kell félteni. Igen, vagy már annyira nem, már ugye... Már megtörtént, ami történt. A lényeg annyi, hogy a Telltale Games, akiknek olyan játékokat köszönhetünk, mint a Walking Dead, mint a Wolf Among Us, vagy mint a Minecraft Story Mode. Köszi, Telltale! Befejezi munkásságát, vagy már be is fejezte. És főleg azért... Hát jelenleg redukálták a létszámukat egy olyan 20 főre. Igen, azt hiszem, csak a Minecraft story módot akarják még befejezni, vagy valamit azon... Ó, ahhoz kérni. Elég lenne kevesebb is. Na mindegy. De ami főleg hangos volt most így a gamer sajtóban az, hogy hát nem túl korrekt módon bántak az alkalmazottaikkal, és nem túl de korrekt soha. Módon váltak el. Ő nekik eddig is ez volt a hírük, hogy nem bánnak korrekt módon az alkalmazottakkal, és kifejezetten toxikus a munkakörnyezet, amit teremtenek. Tehát, hogy nekik eddig is ez volt a hírük az iparban. Hát szarra dolgoztatták őket konkrétan. Totally unpopular opinion, én mindent tudok, és tudom, hogy most valószínűleg utálni fog engem mindenki. Szerintem a Telltale eleinte letett dolgokat az asztalra, de nagyon-nagyon régóta nem. Tehát, hogy én szerintem ők gyakorlatilag ugyanazt a motort használva, ami egyébként másoknál nem zavaró, például a Call of Duty-nál, de hogy nem, ugyanazokat a játékokat adták ki. Nyilvánvalóan írtak neki sztorit, de hogy szerintem még csak abban sem voltak jók, és abban viszont szerintem, és ezt fenntartom, és ezt a véleményet vállalom bárhol, a title, így keresztbe a fejemben. Bocsika. Tudom ajánlani a stúdió módot, ahol mit tudsz ilyeneket szerkeszteni, hogy nem látják az emberek. Szóval még, tehát ami állítólag az egyik legnagyobb erősségük, ugye a döntés lehetőségek és ilyenek, még csak abban sem voltak jók soha. Tehát, hogy a döntések soha nem befolyásoltak semmit igazából, csak azt, hogy ki éli túl és ki nem. Ami egy nagyon-nagyon könnyen megvalósítható dolog, és teljesen rendben lett volna, ha az első játékok, ami megjelenik, az ezt a rendszert alkalmazza, és onnantól kezdve valahogy így kibővítik a dolgokat. De hogy így, not quite. Tehát azért így nem változik ilyen egetrengetően a dolog soha. Nyilvánvalóan ez nem azt jelenti, hogy ettől mindenképpen meg kell halniuk, meg ilyenek, de hogy alapvetően a teljes játékipar elhaladt mellettük. Épp azt nézem, tehát hogy a Walking Dead az 2012-es, és na, tehát hogy mondtad, hogy nem túl népszerű a véleményed, na most meg fogsz lepődni, de én abszolút osztom. Tehát gyakorlatilag volt a Telltale-nek egy 2009-es Tales of Monkey Island, az megvan, és végigjátszottam by the way. Aztán jött egy Sam and Max, Back to the Future 2011, Jurassic Park The Game, azzal is játszottam végig. És aztán jött egy The Walking Dead első szezon 2012-ben, és azzal durrantottak egy rohadt nagyot. Én azt végigjátszottam. Én nem. Tehát, hogy konkrétan én de már azt a Walking Dead szezon 1-et is valami 2-3 óránál így abba hagytam, és azóta sem nyúltam hozzá. Ebbe valószínűleg az játszik közre, hogy egyszerűen nem kötött le, és ez az én... Sokkal hosszabb nem volt. Ez az én preferenciám. De megvan az egész 5 szezon, tehát, hogy vagy nem tudom mennyi. Nekem 2 szezon van meg, és amikor nem nyúltam soha már a másodikhoz sem, akkor... Na, vagy úgy mondom, hogy az első szezonnak a fullos 5 része, mert ugye ilyen epizódikus megjelenésben volt már epizódikus. Az is. Epizódikus, jaj, az nekem megvan, én azt végig is játszottam, és akkor nagyon lelkes is voltam vele kapcsolatban, viszont utána valahogy soha nem nyúltam utána újra. Értitek? Na, értem. És akkor a Walking Dead-del nagyot robbantottak, mert ugye kicsit megváltoztatták ugye a játékmenetet, mert előtte, tehát hogy a Jurassic Parknál ott kb. Csak annyi volt a lényeg, hogy a megfelelő időpontokban ilyen kis quick time eventekkel jól kellett reagálni, és akkor nem zabálta meg őket a dino, és haladt tovább a történet, meg időnként így lehetett beszélgetni, meg választani, hogy mit válaszolsz, hogy válaszolsz, de ilyen nagy... dolgok nem történnek, meg nem befolyásolta a történetet sem erre, hogy válaszoltál, ha jól emlékszem. Ez a Walking Dead-be jött be ez, hogy volt kvázi ez a látszat választás, tehát hogy így, meg azért igen. A sztori ott nagyon erős volt. Tehát, hogy az első évadban biztos, hogy többit nem tudom annyira, viszont a sikítós írógörcsöt kaptam, amikor bevonatoztunk egy városba. Egy zombi apokalipszis közepén. Érted, és így mit csinálunk éppen? És miért? Miért vonatt? Na mindegy. Na és itt most az az érdekes, hogy a Walking Dead után, tehát ilyen post-Walking Dead milyen játékok születtek? Tales of the Borderlands, Game of Thrones, az állítólag jó egyébként a Tales of the Borderlands. Batman, Guardian of the Galaxy, és még egy Batman. Na most én nem is tudtam, hogy született Guardian of the Galaxy. Én se egyébként, de ez sokat elárul. Egy tavalyi játék. Volt egy, ez mondjuk egyébként... Igen, ez sokat elárul közé, de volt egy kérdés, a Play-en vezettem quizt éppen Pécsen, és volt egy ilyen kérdés, hogy melyik szuperhőssel, vagy szuperhős csapattal nem csináltak még játékot, vagy valami ilyesmi, vagy melyik sorozatból nem, és akkor nem tudom. Az a lényeg, hogy köztük volt a Guardians of the Galaxy, és köztük volt a Superman, amiről tudtam, hogy nem csináltak, de hogy a Guardians of the Galaxy ez meg annyira nem mondott semmit, hogy azt meg, és így mondtam a srácnak, hogy ne arra, úgy azt hittem, hogy fogok tudni neked ebbe segíteni, de nem tudok végül segíteni, mert kettő közül nem tudom eldönteni, hogy melyikből volt, mert szerintem egyből sem. De ja, szóval amit mondtál, tehát, hogy a formátum az tök ugyanaz maradt végig, a grafika ugyanaz maradt végig, és gyakorlatilag így semmi más nem csináltak, csak fogtak egy jó storyboardot, és így ugyanazt Ctrl-C, Ctrl-V játék szinten így köré rakták, és így, tehát jó, én értem azt, YouTube tartalomgyártóként, hogy az ember hajlamos belekényelmesedni abba, ami működik, és ugyanazt fosni ki magából a nagyvilágnak, hogyha az úgy működik. Igen, ez tény. De itt ez esetben valahogy nem működött eléggé jól ahhoz, hogy így fenntartsa a céget, és egy... Írják, hogy Minecraft Story mód is volt. Igen, volt Minecraft Story mód is. Volt. Az, sőt, van még mindig, az borzalmas. Tehát az borzalmas. Esetleg gyerekeknek csak azért, mert Minecraft, de hogy egyébként borzalmas, és szerintem ott tehetél az első olyan cég, aki bármibe bele tudott bukni, aminek az elején ott volt a Minecraft, és ők bele tudtak. Mármint, hogy vagy emellett el tudott bukni úgy, hogy mellette ott van a Minecraft a neve mellett. Tehát, hogy mondom, ők először, akiknek ez sikerülhetett bármilyen formában. De hogy tényleg ugyanazt a formátumot tolták, tehát ez az epizodikus formátum, grafika tök ugyanaz maradt a Walking Dead-től fölfele, és a játék menet is, tehát ez a XY will remember that, ez így, és aztán így ütött nem. A Walking Dead-nél, aztán utána rájöttek az emberek, hogy igazándiból ez nagyon sok minden nem befolyásol, mert az a karakter, akinek az a sorsa, hogy túlélje, az így is úgyis túl fogja élni, ha fene-fenét teszik, az a karakter, aki meg fog halni, az így is úgyis meg fog halni, a többieknél igazság szerint meg annyit nem változtatott. Azért a Walking Dead-ben olyan volt, hogy hogy választhattál emberek között, hogy ki hal meg, ki nem, de teljesen mindegy, igazából mindenhol az volt a lényeg, hogy sokkoló volt az, hogy meghalt valaki. Érted, mire gondolok? Tehát, hogy nem az volt, hogy... Nem tudom, és közben, tehát szerintem a Telltale által készített játékszínvonalnak nincsen semmi helye egy olyan piacon, ahol készül például egy olyan játék, mint a Detroit. Na igen. Tehát, hogy egyszerűen nincs már helye. Volt helye régen, nyilvánvalóan, tartotta magát, fejleszthettek volna, foglalkozhattak volna szeparáltan jobban ezzel a dologgal, én ezeket tökre el tudom képzelni, de hogy egy olyan piacon, ahol ilyen Detroit színvonalú játékban meg lehet valósítani ezt a változatosságot, aminek szintén vannak, vagy mint a Life is Strange, csak én ugye a Life is Strange-et nem ismerem, tehát én konkrétan nem ismerem a Life is Strange-et nagyon. Én múlt héten játszottam először a második résszel, úgyhogy... A második részből én személy szerint már nem is kértem. Nem is kértem belőle, mert nem játszottam az első részt, és nem is akarom... Jó, de a Detroit inkább interaktív film, mint játék. Miért? És micsoda? A többi nem. A Telltale-nek bármelyik játék az micsoda? Azok interaktív filmek. Sokkal inkább. Mint játékok. Csak csúnyák. Azért nem mondjuk interaktív filmnek, mert csúnya. Igen, szóval, hogy a Telltale ahhoz képest, hogy már jóval 2012 előtt is jelen volt ebben a, hát nevezzük zsánerben, gyakorlatilag egyszer újított egy nagyobbat a Walking Dead-del, és akkor ő azt mondta, hogy most kész vagyok, most jó. Ez így jó lesz most, és akkor... És innentől kezdve a Ctrl-C, Ctrl-V-t, csak a sztorit írták újra. Úgy, mint ami a rockstárok. Azt jelenti, hogy egy ember elég lenne. Igen, tehát úgy, mint a rockstárok a 70-es, 80-as években, kiadtak egy slágert, és utána végigdugták azt az évtizedet gyakorlatilag azzal a számmal. Tehát, hogy így érted, tehát, hogy így... Meg hány olyan banda volt így ebből az időszakban, akiknek igazából csak egy nagy slágere volt, meg egy nagy slágerét tudjuk, az összes többi vagy nem is volt eleve, vagy ha volt is, azt már kutyát nem érdekelte. Tehát, hogy ez kb. Ugyanez a szituáció, csak videójátékban. Tehát, hogy ahogy te is mondtad, kijött mellé a Life is Strange, kijött mellé most ugye a Detroit, mint a legújabb eresztés, tehát, hogy így ezek azok a játékok, amik ezt a zsánert tovább gondolják. Na most a Telltale-nél erről valahogy így megfeledkeztek. Valami nem maradtak. Kéne fejleszteni. És így álltak, hogy nem is hülyeség, jobbat csinálni. Nem tudom, nekem fura. Most nyilvánvalóan ettől függetlenül nem örülök annak, hogy megszűnik egy játék stúdió sem, és a Telltale messze van a játékfejlesztők és kiadók nagyon-nagyon-nagyon rossz oldalától. Tehát nyilvánvalóan azért félreértés ne essék, nem ők az eredendő gonosz, csak egyszerűen belekényelmesedtek egy adott szituációba. Úgyhogy inkább szűnt volna meg valaki olyan, valami olyan, ami sokkal inkább IA kötődésű, mint ők. Ez is így van, viszont ettől függetlenül én személy szerint nem tartom érthetetlennek azt, hogy megszűntek. Hát igen. A Jim Sterlingnek volt egy nagyon jó mondása erről, hogy tehát a Telltale játékokban ez a XY will remember that, tehát hogy emlékezni fog erre. Fenyeget. Tehát, hogy a Telltale-nél meg ugye, hogy most, hogy így leköszön a Telltale, mire fogunk róluk emlékezni? Arra, hogy milyen szemét módon váltak el, meg bántak az alkalmazottaikkal. Igen. És akkor ez így tök jól leírja, hogy mit adott ez a cég így a világnak. Tehát, hogy így, oké, ott van egy nagyon király Walking Dead. És aztán éveken keresztül az, hogy másról se szólt a sajtó, túl azon, hogy kijött egy-egy új játékuk, hogy így mennyire szemét módon bántak az alkalmazottaikkal, és akkor így Telltale. Igen. Szép kis mesét mond el ez egy cégről, meg a egyébként igen, ez... A másik egyébként ilyen cég, akiről sokat hallani, hogy az alkalmazottakat szivatja, meg így bűrosszot dolgozni, és nem Konaminak hívják, az a GameStop. Tehát, hogy ott miket le nem művelnek, mind az alkalmazottakkal, mind a vásárlókkal. Jó, hát nekik lesznek gondjaik egyébként. Hát már vannak. Igen. Erős gondjaik. Igen, azért ez így, ők fognak problémákkal küzdeni. Meg most a Riot-on söpört végig egyébként egy, az inkább csak ilyen mennyire professzionális a munkakör, meg milyen alapvetően így a felépítése az egésznek, meg milyen a humor. Ilyen, hát ők ilyen elég szexuális zaklatás körüli humort építettek ki a Riotnál konkrétan, két vezető, és akkor most ezzel kapcsolatban söpört végig, de úgy, hogy mit tudom én, nyilatkoztak régi egész magas beosztásban dolgozó vezetők, hogy ők mondjuk teszem azt azért mentek el a Riottól, ugye ez a League of Legends-et dotáló kis csipet csapat. Szóval és akkor ugye egy ideig ezzel nem akartak foglalkozni, és aztán annyira sokan jelentkeztek, hogy elkezdtek vele foglalkozni. De az ugye az nyilván azért más, tehát azért az egy más kategóriai dolog, azért az nem, tehát az inkább munkahelyi légkör volt, és úgy néz ki, hogy valószínűleg, tehát hogy hajlanak a javulásra attól függetlenül, hogy nem úgy néz ki, mintha ez így lenne. Hát én is több olyan céget ismerek, akik így, hát nem gondolná róluk, de megmaradtak ugyanazon a garázs cég színvonalon, ami így a belső morált és ilyen attitűdöt jellemzi. Tehát, hogy amit érted, ha van egy kis céged, amitbe dolgoztok mondjuk hárman, négyen így haverok, vagy felvesztek még egy embert, és akkor ott megy egész nap a humorizálásba, az meg a viccelődés, minden egyéb, meg, tehát ott az teljesen helyén való valahol, igen. Ha így mindenki ebbe partner, meg együttműködő, de aztán, hogy a cég elkezd növekedni, akkor óhatatlanul is valahogy váltani kell ezen a stíluson, mert egyrészt nem lesz mindenkinek ez olyan menő, amikor már nem csak 10-20-an dolgoztok ott, hanem így jönnek 50-en, 100-an, és akkor az a 100 ember elmondja az ismerőseinek, akkor elkezdik ugye a céget is már jobban így nézni ki, külső szemmel is, hogy mégis honnan nőtt ki ez a cég, meg miért van ekkora irodaházad, meg mit tudom én, meg, és akkor így igen, igen, ezek ilyen fontos szempontok, és ez egyrészt szar, mert ugye belekényszeríti a céget egy olyan pályaívbe, ami nem feltétlenül az a természetes. Tehát amikor így bejönnek az emberek, és ilyen robotmódjára beszélnek már jóformán egymással, az se egészséges, de még mindig sokkal vállalhatóbb, mint amikor így kimész a kávézóba, azt egyszer csak így megfogta valaki a seggedet, aki véletlenül történetesen esetleg a felettesed is, mert csak épp jófejkedni akart, vagy érted. Csak, hát már, igen. Csak már nem az van, hogy hárman dolgoztok, és a zuhanyzóba így a törölközővel segre pacsi, hanem így kicsit professzionálisabb. Nekem azért ettől függetlenül mások az elképzeléseim már a kis cégekről is. Ezt hozzá kell tennem, tehát hogy azért a zuhanyzóban a törülköző dolog, ez lehet, hogy nekem átlépne egy határt még akkor is a haverokkal csinálok jó, céget. Jó, most egy kicsit sarkítottam a dolgot, de hogy... Ó, igen! Na. Nem, erről nem akarok. Majd bábukon elmutogatom. Ja. Közben izzadok majd, tudod. Na, úgyhogy, ja, úgyhogy kell ez a munkahelyi etika, meg norma. Kell, a cég méretétől függően egyébként, meg nyilván van a cég formájától függően, de az a helyzet, hogy alapvetően mindenkinek akármilyen humorra érkezett, annak jól kell éreznie magát. És nyilván ez mindenkitől igényel némi, nem is tudom, hogy mondjam, tehát igényel némi alkalmazkodni tudást, vagy alkalmazkodni képességet, de ettől függetlenül vannak dolgok, amik nem elvárhatóak, hogy ahhoz alkalmazkodjon valaki. Hát a nagyobb multiknál például már az első nap aláíratnak, meg átolvashatnak veled egy olyan nyilatkozatot, ergo, ilyen etikai kódexet, ami, tehát így 20 oldalon keresztül taglalják azt, hogy mi számít szexuális zaklatásnak, fai, vallási, bőrszín, jó, az ugyanaz, tehát, hogy így minden létező ilyen dolgot, ami így a safe space-ét bánthatja bárkinek, tehát, hogy azt te ott ne challenge-eld semmilyen formában, mert hogyha egyszer oda kerül a dolog, hogy ebbe valaki elővesz téged, vagy beleköthetnek, vagy bele, akkor bele fognak kötni. Tehát lehet ott, attól függetlenül lehet viccelődni, hogyha abba a partner a másik, de hogyha mondjuk ezt meghallja ott egy felsővezető, akkor már például behívhat az irodájába, hogy kivághat, mint a macskát szarni, a történetesen szigorúbb az illető. Szóval, hogy így nagyobb cégeknél szépen így tudatosítják már az elején, vagy legalábbis papíron tudatosítják, hogy ők az ilyenfajta viselkedést így nem díjazzák. És aztán van pár cég, ami meg így megtartja a kis, inkább nem. Nem fogják ezt kezdeni. És izének például a Riotnál ott konkrétan valami nagy marketing kampánynak a szlogenje, vagy nem a Valami rendezvény volt arról, hogy hogyan kéne viselkedni talán a munkáján, és akkor annak volt az összefoglalását egy szlogennel végezték, vagy volt egy ilyen címe az összefoglalásnak, és az volt egy vicc a szexuális zaklatással. És ilyenkor tudod így, tehát akkor most gyakorlatilag cégestül sikerült retardáltak lenni, vagy tudod, hogy... Hogy akkor ez most hogy sikerült úgy igazából. Úgyhogy ja, hát ez ilyen izgalmas kérdés, és nyilvánvalóan nem csak a teltél az, ahol problémák vannak, most azért kerül a központba, mert még tönkre is megy ráadásul. Hát ja, de igazából csak ennyi volt, hogy a teltél befejezte pályafutásait, és nem csinosan vonult le a színről. Nem végtelen sikereket halmozva azért vonult le a színről, hogy azt mondhassa, hogy én most már szeretnék mással foglalkozni, vagy bármi, nem is tudom, nyilván egy játékfejlesztő stúdióját nem mond, mert ez nem egy magánember. Egy magánember tudna érvelni azzal, hogy ő szeretne más kipróbálni. Nem tudom egyébként, hogy van vége egy játékfejlesztő stúdiónak például úgy, hogy az elegáns legyen, vagy nem is tudom. Hát, hogy elfogy a pénz, és így azt mondják akkor, hogy jól van, kedves alkalmazottak, akkor itt mondjuk 3 vagy x hónapon belül lehúzzuk a rolót, mindenki elkezdett keresgélni, és nem az van, hogy az utolsó pillanatokig kitapossuk az alkalmazottak belét is, tehát, hogy konkrétan ilyen hírek, keringtek, hogy néhány alkalmazott még a bejelentés előtt, hogy vége a Telltale-nek így holnap, és mindenkit elbocsátunk, vagy majdnem mindenkit, még az előtte lévő éjszakába túlórázott valamint. Tehát, hogy így ilyenek. Tehát, hogy így... És aztán elbocsátottak, sőt, még arra is voltak pletykák egyébként, hogy az utolsó héten még vettek fel embereket. Ja, igen, meg hogy így az álláshirdetések azok így ugye mindig kim voltak. Na, igen, ez meg az, hogy így a végletekig akarjuk így tartani kifele a minden fasza, minden király. És egyébként nyilván lehet, hogy az volt, hogy ők reménykedtek benne, hogy megoldódik valahogy, jön valami megrendelés, amit tudod, még vártak, és az a megrendelés tovább lökte volna a céget, és simán lehet, hogy végül valamit visszamondtak, nem tudom, érted, mit tudom én, Batman Season 2, vagy bármi ilyesmi, csak ugye ez a cég azóta így, ők így nem szállnak be ebbe a vitába, mert annyira rossz a Telltale-nek a megítélése jelenleg, tehát hogy simán lehet, hogy ilyesmi, simán lehet, hogy a vezetőség nem így gondolta, csak aztán visszakozott valaki az adott... Ha jól tudom, az egyik nagy támogatójuk mondta, hogy akkor ő így tovább már nem folyósít pénzeket, és akkor ez így eldöntötte simán a dolgot. Valószínűleg ilyen, és ettől függetlenül kéne egy cégnek lennie még 3 havi tartaléknak. Érted? Nem is kell feltétlenül, hogy dolgozzanak az emberek, és nem is kell 3 havinak. Hát igen, de csak hogy ez azért a... egy, oda kell rakni valami így utólag. Tehát, hogy így... Hát igen, de ez minősít így konkrétan a vezetőséget, hogy ők most csak biorobotokként tekintenek az alkalmazottaikra, vagy esetleg húsvér emberekre, akiknek a megélhetése múlik azon, hogy ők itt mit, hogyan intéznek. Igen. És esetleg és úgy bánunk velük, tekintenek, igen, úgy bánunk velük, mint aki emberszámban van véve, vagy sem. Tehát, hogy konkrétan, ahogy te mondtad, tehát minden cégnél kell ilyen vésztartalék, hogy legalább az alkalmazottakat ilyen emberségesen el tudjuk engedni. Igen. A Walking Dead-et se fejezik be, tudtommal nem. Nem, egy projektik, ha maradt. De felajánlott egy halomjátékfejlesztő, hogy befejezik ők. De hogy ennyit lehet tudni amúgy. Tehát, hogy én úgy tudom, hogy nem fejezik be. Nem, semmit, a Walking Dead-et se fejezik be jelen állás szerint. Mondom, szerintem talán a Minecraft-ba még valamit beletesznek, aztán csókolom. Pedig nem pont a Minecraft-tal kéne fáradni, hol tart az a játék egyáltalán? De lehet, hogy rosszul tudom. Én úgy tudom, hogy marad még ott pár ember, aki valamit befejez az egyik projektjükön, aztán viszontlátás. Igen, én is azt tudom, hogy egy olyan 20 ember maradt az irodában, aztán cső. És kész, ennyi. Ja, úgyhogy, de egyébként a nagyobb cégek életében mindig szoktak lenni 4-5 évente ilyen nagy, úgymond átszervezések, ami azt jelenti, hogy a cégnek valahány százalékát azt úgy, ahogy van, valamilyen indokkal elküldik. A másik pár százalékát pedig úgymond másik részlegre átcsoportosítják, hogy és akkor ez a költséghatékonyság szellemében történik természetesen. De ugye a nagy cégeknél ez úgy rendszerint be szokott következni. Az más kérdés, hogy egy nagy cég, aki mondjuk nem bezárja az egész céget, az így megteheti, hogy ezeket az alkalmazottakat ilyen közös megegyezéssel úgy engedi el, hogy azok mondjuk nem rögtön a sajtóhoz mennek anyázni, hogy ez mekkora szarhely már! Mert hogy jelenleg egyébként ez történt. Tehát, hogy jelenleg ugye nyilvánvalóan mindenki azonnal fel lehet is ment anyáznia. Ami egyébként teljes joggal érthető. Igen, valamennyire nyilván. Jó, úgyhogy nyugodjék békében a Telltale. A vezetősége meg ne. Annyira békében. Igazából feljön a vezetőség is. Mondjuk egyébként simán kinézem belőlük, hogy ők azért tudod megkapták a... Tehát, hogy ők valószínűleg megkapták azért a jutalékokat a végéig. Ja, arany ejtőernyőre gondolsz? Tehát, hogy én azért azt nem gondolnám, hogy a Telltale vezetősége a hozzáállásuk alapján teszem azt mondjuk a saját ingatlanjaikat áldozták be, hogy ezt az egy hónapot még tudjon futni a cég, és tudjanak mindenkinek adni legalább még egy hónapnyi fizetést, és ne az legyen, hogy megmondják, hogy akkor holnaptól már legyere. Ja. Hát ja, na, hát egy játékfejlesztő az így letűnt a színről, másik 3 nő ki helyette. Kb. Így megy. Azokból meg majd megint 3, amikor azok is eltűnnek, és így megy tovább. Jól van. Akkor a Telltale-t azt eltemettük. De elám. Ezennel. Jó, a következő dolog, amikről még így gondoltam beszéljünk, az az új YouTube Gaming felület. Én nem is tudom, hogy ez a YouTube gaming felület, ez hogy működik. Igazság szerint annyi, hogyha kimész a sima YouTube oldalra bárhol, és ott oldalt, baloldalt a kis menübe elkezdesz lefele görgetni, jól lefele, ott van egy olyan, hogy továbbiak a YouTube-ról, és ott van, hogy játék! Ó, tényleg? És ha rákattansz, akkor ott behoz sok okosságot, ahol elméletileg csak gaming van. Na most... Ezt tudjuk, már, hogy működik. Ezen én már rage-eltem. De egyébként nem, egész, tehát ez egy határozott pozitív előrelépés szerintem ahhoz képest, ami volt. Tehát, hogy nem egy külön platformon, amit a kutya nem néz meg, a kutya nem ismert, hogy létezik, csinálnak egy ilyen gaming szekciót, amit egyébként be is zártak. Tehát a YouTube gaming, mint olyan, az így már le lett lőve, vagy le fogják lőni teljesen, tehát hogy ez volt eddig, hanem ott van a fő platform, és abba integrálják. Mert ez egy normális lépés. Ha nekem van egy jól menő dolgom, akkor oda rakom ki, nem felhúzok neki a sikátorba egy ilyen kis kioszkot valahol. Azért az elég vicces, hogy most a... Én nekem senkivel semmi bajom nincs, de azért az elég vicces, hogy most a trending videók nem, között hogy... két embernek, két külön embernek fenn van ugyanaz a témájú videója. Annyi a különbség. Tehát kicsit módosított címmel, de úgy, hogy még a háttérkép, tehát a stílképnek a háttere is ugyanaz. Igen. Kapszi az egyik videó, és Dark Zone a másik. És ezek teljesen ugyanazok. Igen, ez úgy sokat elmond a videógyártás színvonaláról. Igen. Tehát, hogy ez mutatja azt, hogy mi az, amikor valaki a sikerért és a pénzért próbál meg, és mi az, amikor valakinek van egy saját egyedi koncepciója és értékrendje, és azt akarja átvinni. Tehát itt van, most ezt nevezzük nevén, itt van rögtön, mi van a testvérem titkos bázisában, én mellette pont arról beszélek. Kettővel, hugom titkos védett házába betörtem. Meg tudod mutatni ezt a képeket a nézőknek? Itt látják már középen, tehát ja, most közéjük ékerődik egy hamburger kora, csabús a minigame. Egyébként az is sokat elmond erről, már csabószor rage-eltem neked, hogy gyakorlatilag 80%-ban Minecraft domináns ez a felkapott videó rész. De ezt most engedjük nagyon, el. Nagyon erős egyébként YouTube-on a Minecraft. A streamek tekintetében annyira nem, de egyébként nagyon erős YouTube-on a Minecraft, és legjobb tudásom szerint még mindig az a legnézettebb játék a platformon. Igen. Tehát, hogy konkrétan YouTube-on annak ellenére, hogy Twitch-en, és egyébként alapvetően a Minecraft streamek azok viszonylag nehezen rosszul szerepelnek a felületen, amit nem tudom, hogy miből adódik. A YouTube videók között még mindig ez az egyik legerősebb. Hát ja, de most mindjárt megpróbálom ide betenni, mit láthattak. Bár mondjuk bárki oda kattinthat, de tegyük fel, hogy erre így nem akarnak az emberek. Szóval a tetején van egy ilyen animált, ilyen kis rövid bejátszásokból összerakott snit, ami a felkapottakból, illetve az aktuálisan menő, legaktívabb streamekből szemezget, ami szerintem amúgy tök jót, érthető, rendben van. Alatta, így úgy, mint a Twitch-en, ilyen játékokra bontva a legmenőbb játékok, amiket aktuálisan a legtöbben néznek élő közvetítés formájába. Megvan az a Mobile Legends ott a 14 ezrével? Most hallok erről a játékról először, de mondjad. Én hallottam róla, meg így tudom, hogy létezik, és tudom, hogy ilyen, hát, hogy mondjam, pretty Ázsia specifikus. És egyébként nyilvánvalóan a League of Legends-et rántja le. Mert hogy nem tudom, hogy ez pont az-e, mert nyilván ezeket nagyon nehéz egymástól megkülönböztetni, de hogy még így a karaktereket is tudod ilyen egy az egyben másolját gyakorlatilag. De tényleg van egyébként egy csávó, van itt egy csávó, aki konkrétan 7990 embernek streamel éppen. Akkor ő húzza föl, de tehát, hogy ez echte ugyanaz, mint ami a Twitch-en is van, tehát, hogy az aktuális streamek alapján így automatikusan a rendszer összehúzza azt a játék listát ilyen szép kis nagy képekkel, amit a legtöbben néznek így összességében, és akkor így lehet nézni, hogy mi most a legtrendibb játék YouTube-on, és Tehát, hogyha most így összevetjük, és így tök jól össze lehet vetni a Twitch-el, hogy azért itt jócskán töredéke a nézőszám. Jó, Fortnite tekintetében azért annyira nem, de az összes többi más játék tekintetében azért hát nagyon-nagyon látszik, hogy mennyivel előrébb tart a Twitch ebben a szektorban. De ez is még érthető, tehát hogy látjuk, hogy mik így a legmenőbb játékok most streamügyileg. És alatta jön az aktuális ország specifikus felkapott szekció. De hát én ezen szoktam mindig rage-elni, és így a múlt héten, vagy mikor így írtam is erről egy bejegyzést, hogy így, tehát hogy ez valami olyan siralmas képet mutat ez a felkapott szekció, és konkrétan így alá kommentelték többen is, hogy ők még ezt nem is látták, de így le vannak döbbenve, hogy mi a szart keres ott egy XY challenge videó. Tehát ami még nem is játékról szól, de ott van. Oké, hol a rákba vagyok éppen, várjál. De tehát ez, hogy kitalálja a barátnőmet az Akinátor. Tehát így... Az Aki, én azt értem, ott valahol rá lehet húzni. Ja, ott valahol rá lehet húzni azt, hogy az Akinátor, az igazából lehet, hogy játék. Szóval érted, hogy ez az játék, alapvetően az játék. A Barkóba is játék. Tehát én ezt alapvetően, nekem ezzel személy szerint nincs problémám. Szerintem az játéknek minősül. Jó, mindegy, tehát hogy a felkapott videót kijönnek, aztán... De értem, aztán... értem, hogy mi a kérdés. Én szerintem, tehát így siralmas, amik itt szerepelnek többnyire, tehát hogy nem azt mondom, hogy maguk a videók egyenként rosszak lennének, vagy az alkotók rosszak lennének, hanem csak maga az egész mintavételezés, ami így úgymond ez mutatja meg mondjuk a képét az adott szegmensnek. Nem, én szerint nekem van morális játék. Problémám azzal, hogy két csatornán is megjelenik ugyanaz a content, és még a stílkép hátteret jó, is. Jó, hát az van. Meg... Ezzel, teljesen... ezzel nekem személy szerint morálisan spontán, van problémám. Spontán véletlen egyezés előfordul. Így van. De, hogy mondom, tehát ilyen... Én ilyen szánalommal vegyünk undort érzek mindig, amikor végignézek ezen, és mondom, nem a készítőkkel, vagy az egyes játékokkal van bajom. Egyszerűen csak így ránézek, és mondom, tényleg ez érdekli a legtöbb felhasználót magyar, és ez, tehát, hogy így haladj. És akkor egyébként utána... nem biztos, mert azok az alkotók meg ránk, mert hogy nyilván ugye ilyen kis pár ezeres megtekintésekkel néztem most a te csatornádat is, milyen botrányosan rossz állapotban van. Hát jó, oké, de hogy mi... Meg az enyém is, tehát ezzel, ez a mondat befejezése. Ezzel, hogy próbálunk ilyen, tehát az a niche tartalom a gamingben, amikor valaki próbál úgymond... érdemben beszélni játékokról, vagy esetleg olyan játékokat kipróbálni, amik nem a csapból folynak, vagy már csapból is folynak, érted? Valóban, hát, abban igaza, azért én sem misztifikálom túl a saját kontentünket, de abban igazad van, hogy más a döntéshozás menete arról, hogy mondjuk nálad meg nálam miről kerül ki egy videó, és hogy kerül ki egy videó, és más ezeken a csatornákon. Tehát ez teljesen biztos. Csak hogy mindenki értse, hogy én mondjuk mire gondolok, tehát hogy ha én felnéznék a gaming legnépszerűbb videók alá, akkor én ott mondjuk olyan típusú játékvideókat várnék el, ami ad egy, az aktuálisan legnépszerűbb új játékból készültek, át kettő, valami játékokkal foglalkozó videó, ami úgy szórakoztató, hogy mellette még informatív is kíván lenni, tehát tényleg minőségi játékbemutatók, esetleg valami olyasmi, amit a Game Theory csinál, esetleg valami olyasmi, amit az éjjeli vakon csinál, vagy valami hasonló, esetleg valami, mit tudom én, új játéktrailer videók, azok szoktak néha egyébként lenni. Lehet felőlem mellette Minecraft is, mert hogy azt mindenki mindig szereti, meg GTA, de ne ezek dominálják már le folyamatosan 85%-ba ezt a listát. Meg... Én nekem ezzel sincs bajom, dominálják le. Én nálam bevallom őszintén, ez lépte át ez, hogy gyakorlatilag ugyanez a videó kétszer szerepel ott két külön embertől. Igen, igen, de mondom, ez így fantasztikus. Ezt mindig is tudtuk, hogy az embereknek erre igénye van. Az embereknek igénye van arra, hogy az ilyen jó ötleteket, amik tetszik, adott videótípust, azt lássa az másik embertől is, lássa a másik embertől is, lássa a másik embertől is. Az a kérdés, hogy miért? Mondom, szóval nekem személy szerint ez egyrészt maguk a videók, meg azok érdektelenek, de hogy egysíkú. Tehát, hogy így felnézek rá, és 80%-ban tök ugyanaz a formátum, tök ugyanaz a stílus, csak más indexképpel és más emberrel, de nagyjából ugyanaz az egész. És most ezzel nem vagyok én se ebből a branchból kivétel, félreértés ne essék, csak hogy én tök egysíkú, tehát hogy én ennél sokkal többre számítanék, ha mondjuk így feljövök a felkapott videók köré, de mondom, tehát én az én kis idealista álomvilágomban élek. Jó, nyilván, úgyhogy... igen, ez nyilván az. Nyilván ez arról szól igazából, hogy mi annó, amikor elkezdtünk mondjuk gyártani, akkor milyen eszmék szerint kezdtük el gyártani, mi nyilvánvalóan ezt csináljuk még mindig. Ezek a tartalmak akkoriban nyilván nem... És mekkora nagy barbok vagyunk. Nagyon. Most erről vitatkozhatunk, hogy azok vagyunk-e, vagy nem. Hát alapvetően értem. Szerintem az egy tök jó dolog, hogy még úgymond nem tört be minket ez a mostani trend hullám. Ez is kérdés, hogy ez vajon mennyire tök jó. De és igen, értem, mire gondolsz. Anyagi szempontból ez egyértelműen nem jó döntés. Viszont kérdés az, hogy ez hosszú távon majd hova vezet. Tehát, hogy függetlenül attól, hogy ez majd anyagilag bejön-e egyszer, vagy soha, de úgy fogsz-e erre az időszakra az életedből erre az 5-10-20 évre emlékezni, hogy igen, én nekem volt egy ilyen időszakom, és én igyekeztem letenni valamit úgy az asztalra, hogy arra még 30-40 év múlva is vállalhatóan vissza tudjak tekinteni, esetleg még büszke is vagyok rá, és... Aha. A nézőim, vagy egykori nézőim is ugyanezt érzik, hogy igen, itt volt egy srác, aki játékokról csinált tartalmat, és én X időn keresztül ezt lelkesen néztem, és nem bántam meg. Tehát nem úgy tekintek rá, mint kidobott időre. Ó, hanem... pont ma találkoztam egy nézővel, ilyen abszolút, abszolút felnőtt nézővel reggel, akinek a gyerekem mutatta egyébként az én videóimat még régen, és hogy annyira jó fej volt, nagyon jó fej volt. Nagyon jó fej volt. És egyébként, ha nézed a Cubecast-et, nem tudom, nézed-e, de egyébként nem késtem el onnan, ahol mentem. Mert most mindenki tényleg tegye a szívére a kezét, ha megnéztek mondjuk egy pamkutya videót, és egy videóklippet a zenés videóik közül, és összevetitek mondjuk a valamelyik kihívás videóval, ha mondjuk 5-10 év múlva visszaemlékeztek, vagy csak egyszerűen csak így rágondoltok, melyikről fogjátok inkább azt gondolni, hogy én ezt még ma is megnézném és bevállalom. Tehát, hogy így effektíve mondanám a többiek, hogy te nézd csak, én ezt néztem régen, és nézd már meg, milyen jó pofa. Tehát a kettő közül melyik az, amire mindenki tegye őszintén a szívére a kezét, amire azt mondaná, hogy inkább ezt elmondaná erről a videóról. Hát szerintem a challenge videóknak így azért lesz itt egy kis hátránya, de hogy, na, tehát hogy én ez az, amit én így gondolok erről, hogy még hogyha anyagilag nem is érni meg feltétlenül a dolog, de hogyha így az idő vasfogát esetleg jobban kiállják azok a dolgok, amiket mi csinálunk. Még hogyha nem is ebből leszünk gazdagok, de úgy érzem, hogy értékteremtés szempontjából közelebb vannak az értékelhetőbbhöz, mint sok más tartalma a YouTube-on. És most nem akarok senkire se újjal mutogatni, de én így felnőttként 33 évesen így gondolom. Ja, én adom egyébként. Adom, amire gondolsz. Na, de menjünk tovább, mert ugyanis a felkapottak alatt bekerültek a videók a feliratkozásaidból. És az élő közvetítések is, tehát konkrétan, akikre te fel vagy iratkozva, például 3 órája, Pingvin harcos streamek, Nostalgia, Game Dev Tycoon, és elől pedig... Ez Obsidian. Hol van? Itt. A videók a feliratkozásaidból. Ez ugyanúgy a gaming rész még, ahol ez vagyunk? A gaming vagy rész, ez a home? Ez a gaming rész, igen. Tehát, hogy rögtön... Kövelje visszamegyek, mert közben elkalandoztam. Rögtön a negyedik helyen már ott van a feliratkozás, tehát még hogyha szerencsénk van, mondjuk akkor nincs meg túl nagy helyet. Nekem ott egy recommended van egyébként. És csak az alatt jön az ajánló, de még itt ez beelőzi egy közelgő élő közvetítések. Nekem nincs izém. Nincs feliratkozásos. Lehet, hogy te az old school nézetben vagy, mert ugye ezt is így random váltogatja a YouTube, hogy van az a régi felület. Igen, és mutasd meg a tetejét a te oldaladnak. Az enyémnek ilyen animált teteje. Tehát, hogy pedig így néz ki egyébként, de nekem nincs videók a feliratkozásokból. Ez fúj. Nem. Nekem a játékokkal kezdődik, az addig megvan. A Top Life Games-el kezdődik konkrétan. Ó, megvan! Megvan! Jaj, dehogy nem, itt van. Itt van, csak Lego content-tel van tele. ez megzavarhatott. Megvan. Lehet. De hogy ez a videók a feliratkozásaidból, ezek igazából streamek. Hát oké, épp aktuálisan ennyi stream fut, tehát a streameket okosan, az élő streameket rakja előre, és utána. Igen, mert ugye Zsolti is streamel, meg valami Csont is. Ah. Ezt mondjuk nem vágom mi. És ja, utána jönnek a videók, igen. Igen, utána népszerű élő közvetítések, tehát az élő közvetítéseknek van is egy külön taktus, közelgő élő közvetítések, és akkor ott be lehet állítani emlékeztetőket, amit nem tudom mi alapján toli, de mert itt mindenféle dolog van. Gondolom a feliratkozásaidból, meg úgy egyéb ilyen valami alapján. Igen, mi az a Google Project Stream? És a legalján van az ajánló, tehát ha valamiben, akkor ebben meg tudom dicsérni őket, hogy az ajánlott videókat legalább az aljára rakták az egésznek. Azt gondolkozom, hogy nekem olyan még mindig bele van-e nagyítva a YouTube-ba. Szerintem bele van nagyítva. Ja, régen a chat miatt tudod, nagyítva kezdtem el használni, ami azt jelenti, hogy ott a feliratkozásaidból tudod, ott, ahol azt ajánlja, ott összesen megjelent 3 videó. Jó, good news everyone! Jelentem, ez a Top Live Streams, meg mindig. Videos from your subscription. Yes! Ha 5 van, akkor már belefér valóban videó. Ó, erre a csávorra le is iratkozom. Na, úgyhogy én szerintem ez egy határozott lépés a pozitív irányba. Ez a YouTube Gaming integrálása a Flow platformba. Két dolgot javítanék csak rajta. Az első, hogy a feliratkozás szekciót cseréljük már ki a felkapottal, tehát hogy az legyen már a tetejé, vagy följebb, közelebb a tetejéhez. A másik dolog meg, hogy ezt a gaming részt, tehát hogy tegyék már fel oda az oldalsó menü teteje környékére. No, a Legóról nem akarok lenni. Hát, ja, igen. Mert hogy konkrétan, ha nem tudom, hogy ott lentebb kell keresni ezt a linket, meg hogy ismerem a linket, akkor nem találom meg. De egyébként most már, ha belenézel bármilyen gaming videóba, akkor ott, ha be van tegelve, vagy megtalálja a rendszer, hogy ez egy gaming videó, és hogy melyik játék, akkor ott mellette írja is ezt a gaming platformot, most elindítom a te videódat, tehát hogy egy kicsit lejjebb tekerem, akkor ott van kapásból, hogy Game Dev Tycoon, és ott van mellette, hogy játék, taloz az összes játék között, és ha arra rákattint az ember, akkor visszadobja erre a platformra. Szóval azért kirakták. És ha arra rákattint az ember, akkor kirakja az összes többi Game Dev Tycoon videómat, mert körülbelül én vagyok az egyetlen, aki Game Dev Tycoon. Hát figyelj, megnézhetjük a népszerű játékok. Mi a Pummel Party össze? Na várjál, hol találjuk meg ezen a... Clash Royale-t, 3700-an néznek, akkor ide akár még a CubeCast is bekerülhet, hogyha sokan néztek minket, de most lejjebb görgetek már, mert ez tök vicces. Supreme Commander, egy személy nálam nézi a Just Cause. Nálam csak 1,4-en nézik a Clash Royale-t, és 1300-an Overwatch-ot, ez mennyire durva. Ilyen gaming podcast téma nincs is. Na mindegy, szóval megújult ez a YouTube gaming felület. A kérdés csak az, hogy ennek lesz valami pozitív hatása is, vagy kb. A szarnak adtak csak vele egy pofont, vagy ahogy én fogalmaztam, a halott hasák nyomkodják. Oké, ez a World Wide, ami ide van írva, mert az... Bizonyos témáknál... Tehát auto-generated. Ennél... Jó, mert itt írják, hogy az Assassin's Creed-et, az Origins-t, Odyssey-t. Origins, ez az Origins. Miért streamel valaki jelenleg Origins-t? Hát miért ne? Lehet, hogy még be akarja fejezni az Odyssey előtt. Na, az lesz az a játék, ami megint egyébként lemaradok a hype vonatról. Most kéne streamelni, meg holnap kéne streamelni, de én meg már nem akarok elszakadni a programomtól, szóval csütörtökön fogom tudni, és addig meg valószínűleg senkit nem fog érdekelni. Az eleje a játéknak. Csak szólok, hogy hivatalosan pénteken jelenik meg. De egyébként igaz, mert Az embargó lejárt ma. Holnap már elérhető lesz a játék azoknak, akik előrendelték a nem tudom milyen Ultimate Edition. Egyébként annyira jellemző a Ubisoftra, hogy ennek a játéknak is 7 verziója van, amiből az Ultimate, tehát a végső, az csak a negyedik. És még annál följebb van 3, még Ultimate-ebb Edition. De mindegy is, tehát... Ja, az a lényeg egyébként, hogy lejárt róla már tegnap előtt, 28-29-e magasságában már lejárt róla az embargó, de akkor nem lehetett másfél óránál többet streamelni, vagy 2 óránál több videót kirakni róla, előre felvett videót. Én ma kaptam a kulcsot, ugye ma néztem az embargót, és azért láttam, hogy... hogy a streamem, tehát hogy minden embargó leesik róla ma. Mehetnek ki a tesztek, mehetnek ki a játék. Na, is mond, én már múlt hét péntek... Én nem érdekel az új AC, szóval. Én most múlt hét péntek magasságában elkezdtem látni, hogy Assassin's Creed Odyssey review, mondom, nem akarom látni. A Kortályt 28-án szerintem kimehettek az első review-k róla. Igen, én direkt távol akarom tartani magam. Mindjárt megnézem újra az e-mailt. Tényleg távol akarom tartani magam tőle, mert nem akarom, hogy befolyásoljon semmilyen irányba semmi. Én azt tudom a magam részéről, hogy az Origin az nagyon tetszett, nagyon király volt, hogy így ennyi mindent változtattak rajta a játékmeneten, és ha csak ezt kicsit tovább fejlesztik az Odysseybe... Nem, 29-én esett le az első embargó. Akkor én már boldog panda leszek. Jajajaj, ilyen hétvége tájékán már itt jöttek a review-k össze-vissza. Úgyhogy azzal nincsen is gond. Na de akkor, hogy a nagy kérdés, hogy szerinted ez a kis gaming újítás megváltja bármennyire is a YouTube-nak így a gamer részét, vagy Mám. Csak a szarnak egy pofon? Oké. Okay. Szarnak egy pofon, de hogy én ettől függetlenül egyébként kíváncsi vagyok rá, és nyilvánvalóan mindig bizakodó vagyok. Jött is ilyen kérdés itt a Q&A videóban, csak nem válaszoltam meg, hogy... mert nyilván így 47 perces Q&A videó lett, hogyha a YouTube streamer felülete jobb lenne, akkor visszajönnék el streamelni YouTube-ra, és tökre félre van értve, mert nem a YouTube streamer felülete miatt mentem el, hanem a YouTube miatt, tehát hogy az miatt mentem el, ami az után történik, hogy a streamek már videóvá váltak. Amiatt mentem el. Tehát, hogy ilyen dolgok miatt mentem el a YouTube-ról, hogy mit tudom én, ha a streamet nézték mondjuk tök mindegy 1100-an, akkor az a stream az utána várhatóan egy évvel ezelőtt nézőszámban felkúszott mondjuk mit tudom én 35 000-ig, vagy 40 000-ig, most meg felkúszik 9-ig, mert hogy nem ajánlja ki a YouTube. Tehát, hogy ez az, ami miatt elmentem, nem amiatt, mert nehéz beállítani a streamet YouTube-on. Mert hogy nehéz, de hogy én személy szerint szeretem. Ó, én azt hittem sírva fakadok, tehát csináltam egy Tomb Raider-es review videót még múlt héten. Megnézték azóta 1900-an. Igen, láttam. És így tényleg én ott próbáltam így röviden, tömören elmondani a véleményemet, meg amit így tud a játék, és akkor úgy ennyi. Jó, nem számítottam sok megtekintésre, és akkor ezt követően egy-két napra rá egyik kedves néző beírja kommentbe, hogy tök jó a videód, de annyira megnézném, mi a véleményed a Tomb Raiderről, az új Tomb Raiderről, és hogy csinálnál-e belőle gameplayt. Én akkor, hogy így állok, akkor így, ez így most így mi? Tehát, hogy így konkrétan 2-3 napja raktam ki a videót, amit a kutya se nézett meg, és azt megelőzőleg meg így egy héten keresztül streameltem Twitch-re, amit meg felraktam a másik csatornára, és mondom, ez a csőd. Szomorúja. És akkor érted, jönnek kommentek, hogy így, mikor lesz videó, meg így tökre megnézni, és azt írják egyébként a chatben, hogy 25 perc nem rövid, és az a helyzet, hogy ez alapján, hogy leírtad, a 25 perc tényleg nem rövid, tehát azért ezt annál jobban össze lehet rakni gyorsabbra. Jó, ez nem vágott videó volt akkor úgy. Értem. 25 percet én így gond nélkül végigpofázok egy játékról. Jó, hát én is bármelyikről sajnos. Mondom ezt egy 20 perces note-teszttel egyébként, mondjuk ez nem egy teszt. Ez igazából nem egy teszt. Talán az egyik leghosszabb, úgymond tömör review-m az talán a Stellarisról volt, ami meg olyan egy óra körül volt majdnem. De az a, hát így most gyorsan elmondom, hogy mi micsoda ebben a játékban, meg hogy mit gondolok róla, és akkor így hoppá, 55 perc. Jó, de az egy ilyen slash tutoriális, érted? Igen, tehát, igen, azért, igen. Ha elmondod a mi csoda, és tehát, hogy azért az nem ugyanaz a művészet. Én nem gondolom, eszembe jutott egyébként valamikor, hogy minden videóról, minden játékról, amivel játszom, kell csinálni egy ilyen rövid összefoglalót, mert ez biztos tökre érdekelni az embereket, de így közben meg igazából nem vagyok benne egyetlen biztos. Ja, tehát így, mi érdekli az embereket őszintén? Vagy mi érdekel annyi embert, hogy az megéri azt a munkát? Két kiégett videó sír itt ebben a streamben. Igen. Kérd zsepit? Vagy van itt, nem, van itt egy ilyen monitor törlő, vagy így odaadom neked. Kifújhatod bele az orrot. Nem, köszönöm. Nem, egyébként én amúgy abszolút most így meg vagyok elégedve a dolgaimmal így tartalomgyártás szempontjából. Tehát így igazság szerint úgy vagyok vele, hogy ha ennyien kevés ember nézi meg, akkor az a többiek baja, akik nem látták. Tehát, hogy most... Vagy nem, de hogy én így köszönöm szépen. Én személy szerint én nem adom ugye ezt a hozzáállást, azért nem, mert én jellemileg úgy vagyok felépítve, hogy mindig azon gondolkozom, ugye, hogy én mit rontottam el, vagy én mit kéne, hogy máshogy csináljak. Úgyhogy emiatt ebbe így nem, én nem kényelmesedek úgymond bele. Nyilván ettől független azt sem, amit szeretnék, tehát ezen nem változtat sokat. Ja, én sem azt mondom, mert belekényelmesedek bármibe, csak úgy most momentán úgy érzem, hogy így nagyjából azért olyan koherens így a tartalom, így különböző platformokon, jól érzem igen, magam na, közben. Igen, ez amit én is elértem. Optimalizálni mindig lehet, és elégedett keresem vagyok is a produktivitással, igen, tehát hogy ja, ez ilyen szempontból, ja. De hogy így most vagyok ott, hogy így totál majdnem elengedtem azt, hogy most azon görcsöljek, hogy ki nézi meg, hogy nézi meg, miért nem nézi meg, mit kéne csinálni, hogy sokan nézzék, mit kéne nem csinálni, hogy sokan nézzék, és a többi, hanem nem, megvan a kis koncepcióm, csinálom, aki nézi, nézi, aki nem nézi, nem nézi. Hát mondtam még a legutóbbi alkalommal, hogy kiraktam azért a Dragon Quest-es review-mat, akkor azt is ilyen 1900-an nézték meg, azóta már 3500-an megnézték, szóval így, de hogy azon a review-n is, ha nem számolom, hogy mennyit játszottam előtte a játékkal, amivel egyébként most is játszom, mert imádom, és jó, dolgoztam kb. 8 vagy 10 órát. Aha. Tehát, hogy amíg így megfogalmaztam a gondolataimat, leírtam, felmondtam, felvettem, összevágtam, újra összevágtam, mert rájöttem, hogy ott nem jó, meg lehetne másképp, és akkor ez egy 8 óra, tehát így... És mi az ahhoz képest, hogy így, érted, leülök a játék elé, elindítom a felvételt, mondok 3 összefüggő mondatot róla, és akkor így, hát, köszönöm szépen, itt tudtok feliratkozni, ne felejtsetek el Twitch-en is bekövetni, és egyébként van Facebook csatornám is, és már 5 perc arról beszélek, hogy hol tudtok követni, és értesülni a videóimról, mert hogy a YouTube-on nem fogtok. És akkor így ebben befejeztem. Tehát, hogy így a kettő között ég és föld a különbség, és mégis ez van, ez a helyzet, hogy kevesebben nézik meg, de én arra a videóra büszkébb vagyok, és tökre elfogadom, hogy ezt kevesen nézik meg. És ezzel együtt rászántam és az energiát, és nem sajnos. Ja. Na jól van. Mivel játszottunk, akkor arról beszélgessünk inkább, ez egy vidámabb téma. Ami biztos, hogy közös, az a 60 Parsecs. És a halacskák. És a halacskák. Jó, melyikkel kezdjük? Igazából nekem mindegy. Hogy mondod, a 60 Parsecs-kel is játszott, akkor ezt is jó, betegelem a videóba, és lesz 500 millió megtekintés. Jól van, jó, haladunk. Meglepne. A 60 Parsecs, szerintem kezdjünk azzal, és tökre érdekelne a te véleményed, mert ugye én nem játszottam a 60 Seconds-zal. Jól van, 60 Parsecs, jó. Akkor megpróbálok most tőled egy streamet ninjázni hozzá. Van. Oké. Okay. Jó kis streamer csatornádról. Jó. És itt téged látunk, amint próbálsz túlélni. Na, alapvetően Nekem az volt a véleményem a 60 Parsecről, hogy így tovább fejlesztették a 60 Seconds-et a jó irányba. Tehát, hogy sokkal több lehetőség van annak tekintetében, hogy hányfajta kapitál... Tehát, hogy a 60 Seconds-ben ugye egy darab karakterünk volt, a főhősünk, akivel az elején összepakolhattunk, az apu. Aztán egy utóbbi update-ben most már bejött anyu is. Itt már rögtön helyből az összes emberkét kiválaszthatjuk, mint igen, pilóta, és mindegyiknek vannak különböző perkjeik. Az már egy másik szempont, hogy gyakorlatilag csak Emmetnek, a fekának vannak életképes perkjei jelen pillanatban, tehát hogy neki azt, hogy így minden igen, nap generált. Én őt használtam végig, mert hogy így átolvastam a dolgokat, így ő volt a leghasznosabbnak tűnő. Igen, tehát hogy ez már balansz kérdés, nem foly, hanem... ez balansz kérdés, igen. Balansz kérdés. És az is nagyon tetszett például, hogy ott az elején azt a 60 másodperces pakoló szekvenciát gyakorlatilag ugyanazzal a rajzfilmes grafikával realizálták, ahogy a játék is kinéz, mert hogy a 60 Seconds-ben meg az valami ormótlanul ocsmány, ilyen Unity Engine-es, ilyen 3D-s izé volt. Tehát, hogy annyira elütött a kettő, de itt most már legalább már így megcsinálták rendesen, és így tök jól néz ki a játék. És maga meg a játékmenet, azzal, hogy lehet craftolni, azzal, hogy egyszerre kell nézned azt, hogy kinek mi baja van, meg hogy mi történt aznap, meg hogy kiküldhetsz űrruhába is egy idő után embereket. Tehát, hogy így több ilyen kis különböző komponenssel komplexebb lett egy picit. Nem is nagyon, de legalább egy hangyafasznyit komplexebb lett a játék, és szerintem ez is tök pozitív. Az más kérdés, hogy iszonyat szadista és nehéz tud lenni a játék, főleg, hogyha az elején még nem tudod, hogy mit csinálsz, meg mi történik, meg mi történhet. Ó, én, igen. De szóval ez ennek a műfajnak szerintem a velejárója, hogy az első 10 próbálkozásod az körülbelül így biztos halálra van ítélve, vagy legalábbis nagyban ki vagy szolgáltatva a szerencsének. Nem, ez teljesen így van, szerintem azok biztos halálra, tehát hogy szerintem a számomra, mint ugye én új játékosként érkeztem, és így nem igazán tudtam, hogy mit csinálok, én közelebb éreztem magam a biztos halálhoz, mint bármi máshoz. Nehéz új, tehát így, nekem is kb. Így a 6. próbálkozásom körül volt az első, amikor először végig tudtam szenvedni a játékot, mert hogy egy ember túlélte a végén. De az hány éppen, napot? 60-at kell túlélni? Nem. Abszolút azon múlik az egész, hogy bizonyos szituációkban nálad vannak-e a megfelelő felszerelések, amikor felkínálja a játék, tehát hogy olyan döntéseket tudsz hozni, illetve hogy megfelelő nyersanyagaid megvannak-e, és akkor ha a megfelelő döntéseket meghoztad, akkor elindulsz egy olyan úgymond story even, aminek a kifutása az, hogy legyen a végén nálad valami, mert ha nincs, akkor majd még egyszer később felkínálja, de addig is túl kell ugye élned, vagy sikerül, vagy nem, és ha akkor sincsen még, mert valamiért nem jött össze, vagy hülye voltál, vagy bármi, akkor utána is még egyszer felkínálja, de azután már valószínűleg nem fogod túlélni. Tehát, hogy én nekem a rekordom a 60 Seconds-ben olyan 80 nap körül volt talán, vagy 90, és itt is kb. Ugyanez a élettartam van, tehát meg lehet csinálni úgy szerintem, hogy ilyen 30-40 nap körül már megnyerheted a játékot. Előbb szerintem nem, mert én nekem az az érzésem, hogy úgy vannak beállítva így a játék mögötti algoritmusok, hogy kvázi ennyi idő, amíg így ezeket a küldiket így beajánlja, és hogyha minden klappol, nálad vannak a cuccok, nálad van a nyersanyag, és tudod, mit kell csinálni, és rányomsz, akkor olyan 30-40 nap körül van, de ha nem, akkor szerintem átlagban meg olyan 60-70 nap között. Aha, én 30 napig éltem tovább, eddig azt hiszem az a leghosszabb, és akkor nagyon messze voltunk attól, hogy bármi jó legyen. Igen. Tehát ez tényleg olyan, hogy azt csak kihúztuk addig. Igen, tehát hogy így tényleg azon nagyon sok múlik, és mondom, ez a craftolási mechanizmus szerintem egy határozottan pozitív dolog, mert ugye a 60 Seconds-ben mi volt? Történtek dolgok. Igen. Történtek dolgok, és akkor azokat vagy valahogy lereagáltad jól, és akkor adott esetben nem történt nagy rossz veletek, vagy néha még valami jó is történt, tehát hogy mondjuk hoztak, vagy kaptál valami kis pluszt, ami itt is megvan. De itt azzal, hogy tudod te is befolyásolni valamilyen szintig, hogy miből mennyi legyen, meg miből mi legyen, vagy mi kell most neked, inkább kaját szintetizálsz, vagy inkább csinálsz egy új kézikönyvet, vagy egy gázmaszkot, tehát ez azért nagyon sokat lendít szerintem magán a játékmechanizmuson. meg azon, hogy tényleg hogyan tudod beosztani. Mert a 60 Seconds-ben azért nagyon az volt, hogy ki voltál szolgáltatva a játéknak, hogy éppen hogy gondol, hogy milyen kedve volt ma a játéknak. Tehát, hogy most így megdöglenek-e ma a karakterek, mert olyan helyzeteket tol be, vagy nem? Itt aha, azért nagyon sokat tudsz azon befolyásolni, hogy mennyi, mit priorizálsz be, meg mit craftolsz le. Meg az, amikor végre leszállsz a bolygón, meg maga az, hogy leszállsz-e a bolygóra, tehát az is egy döntési helyzet. Tovább mész-e vagy nem? Én még nem mertem egyszer se tovább menni, egyébként. Tovább lehet menni? Hát mondhatod azt, bizony, hogy nem szállsz le. Ja, én nekem volt olyanom, hogy tovább mentem egy bolygónál, és leszálltam a következőn. Nem volt semmi nagy, tudsz pár nappal később felajánlott egy másik bolygót. De azt hiszem három vagy négy fajta bolygó van összesen a játékban, és mindegyik bolygón van kettő vagy három fajta ilyen robotos bolygóval találkoztam. A piros bolygó? Hát robotok vannak rajta, nem tudom. Robotok azok így mindenütt jöhetnek sajnos. És hát maga a játéknak a sztoria az meg így, vagy hát azok a szövegek, amiket oda leírnak, hát az meg fergeteges. Tehát ez az ilyen teljesen agyament hülyeség, ami ott így megtörténik, de jó pofa. Az nagyon jó a szöveg egyébként, és az a helyzet, hogy nem tudom. Én személy szerint egyébként én csalódtam szerintem a játékban, de valószínűleg azért, mert túl misztifikáltam az alapján, hogy te mennyire szereted, meg nálad mennyire szeretik. Egyébként érthetetlen. Én nem élveztem annyira alapvetően. Leginkább azért nem, mert én nem szeretem annyira azt, hogy az újrajátszhatóság azt jelenti, hogy ugyanazt csinálod újra. Érted? Tehát, hogy meghalsz, és akkor ugyanazokat a küldiket kapod, ugyanazokat az akadályokat kapod, és akkor van a játéknak egy adott szettje, és egyszerűen kiismered ezt az adott szettet. És amikor kiismered, akkor már igazából nem skillbázisú a dolog, hanem csak ilyen, jó, tudom, erre mit kell kattintani, tudom, hogy alapvetően mik azok a cuccok, amik fontosak, hogy nálam legyenek, érted? Tehát, hogy különbséget látok ennek a játéknak a kiismerése, és mondjuk hirtelen akartam mondani, és a Frostpunknak a kiismerése között. Vagy mondjuk különbséget érzek ennek a játéknak a kiismerése és a Minecraftnak a kiismerése között. Érted? Hogy a Minecraftban is ismerek mindent, a Minecraftban is tudok mindent, ettől függetlenül nem jön csípőből mindig a legjobb megoldás. És itt meg így találkozok kétszer-háromszor az adott szituáció, és tudod, mit kell kattintani. Igen. Bevallom őszintén, ez nekem nem annyira szimpatikus. Ami nyilvánvalóan ilyen emberfüggő, és tökre lehetom kézni, hogy még neked ez nem probléma, vagy bármi esmi. Nekem ez személy szerint nem szimpatikus. A másik, amire rájöttem, és valószínűleg egyébként az volt inkább a baj, hogy Zsinórban sok olyan játékkal játszottam, ahol zseniális volt a szöveg, hogy szerintem végtelenül kellemetlen és fárasztó fordítani folyamatosan. És nem is jön át a humor. Tehát, hogy egyébként ezt találom. Meg főleg az, amikor hirtelen nem ugrik be valami szó magyarul. Ezeket átugrom. Azzal aztán nincs baj. Vagy értem, mire fordítasz le mindent a szövegből, és akkor pont egy olyan részt ugrottál át, ami egyébként így kulcsfontosságú ahhoz, hogy megértsd, hogy most itt mi is történt konkrétan. Tehát egy olyan agyament dolgok vannak, hogy így leállsz így fordítani, hogy jön egy ilyen toxikus, sugárzó felhő, így felétek kúszik, és akkor azután úgy néz ki, mint egy tehén, és tűk potyognak belőle, és mi van? És akkor így vannak ilyen szövegek, és akkor nem érted, hogy mi van, és hogyha egy fél mondatot így kihatsz, mert így feladod az mert egészet, hogy pörögnél tovább, vagy így elkezded olvasni, és akkor így se füles, se farka, akkor én inkább kitalálok helyette valami olyat, aminek van is, és akkor igazán nem volna még azt a kicsit hozzáfordulni, akkor lehet, hogy összeállna a kép, de ezért jó, hogyha így többször csinálsz belőle kontentet, mint én hülye, hogy egy idő után lehet, hogy leesik, hogy mi akar az a dolog lenni, és akkor így, oké, értem. Jó, szóval, hogy igen. Tényleg vannak szóval, ilyen adott válasz lehetőségek, és fixen van ilyen, mondjuk hasamra csapok, van 150 ilyen esemény a játékban, amiket szerintem így bizonyos logika szerint így az idő előre haladásával párhuzamosan. Igen, inkább nem azt mondanám, hogy van benne 150, nyilván igaz, és nyilván 150 vagy a körüli van benne, hanem van mondjuk az első eseményre 10, a más, de szerintem sokkal kevesebb, tehát sokkal inkább 5. a második eseményre 5, a második, harmadik eseményre 5, értetted, hogy én így érzem ezt a dolgot, és viszonylag keveset játszottam vele, nem is tudom, hogy mennyi streameltem egyébként, milyen hosszú az a stream, amit épp nézünk. 2,5 óra. Na, 2,5 órát óra. Játszottam vele, és rengeteg ismétlődés volt benne, és nyilvánvalóan másodszorra már tudtam rá választ, érted? És tudtam, hogy mi lesz a következménye, és tudtam, hogy akkor is mi lesz, hogy nem tudom megcsinálni. Igen, ebben a játékban egyébként azt tudja kicsit hosszabb távon szavatolni a játékot, hogy tehát vannak olyan szituációk, amik csak ilyen hát ritkábban vagy nehezebben kivitelezhető kombinációk után következnek be. Aha. Tehát, hogy mondjuk... És akkor tökre örülsz, amikor azt eléred. Igen, pontosan. Aha. Tehát én például a legutóbbi streamen összehoztam, hogy egy földön kívülit így befogadtam a legénységembe átmenetileg. És utána elindult az a sztori vonal, hogy megmentetted a földön kívülit, és azt szól a haverjainak, hogy fogadjátok már be ezeket a szerencsétleneket itt. Tehát, hogy vannak ilyenek, és ráadásul, ha a 60 Seconds mintájára folyik tovább majd a játéknak az utóélete, mert ugye ez már megjelent játék, nem Early Access, azért beszéltünk utóéletről, igen. Akkor fog kapni update-eket, amikben ilyen vicces, izgi kis extra szkenáriók lesznek benne, tehát extra bolygók, az a bolygókon ilyen extra történések. Tehát én simán föl vagyok készülve arra, hogy egyszer, ha valakit kiküldök például a szkafanderbe az egyik bolygón kirándulni, akkor majd úgy jön vissza, hogy a fején van egy ilyen kis pókszerű arctámadó. Vagy terhes, például. Az lenne a meglepő, érted? Ez elmenekültek az emberek, és az egyik kimenését is visszajön terhesen. Igen, tehát, hogy ilyen skifi mémeket így még többet így beleraknának így a bolygó neve halálból, a Star Trekből, meg a mit tudom én, csillagkapuból, tehát így ezeket így tényleg nagyon, tehát a skifi témával szerintem kifejezetten jó helyre nyúltak, és nagyon sok... Szerintem jól áll a koncepciónak ez a skifi. Nagyon sok alternatíva lesz még, tehát, hogy igazából a játék szerintem kellően népszerű ahhoz, hogy kapjon további kontentet, és érzésem szerint még fog is, és ennyi, tehát, hogy ha én magamtól játszanék a játékkal, akkor nagyjából ugyanannyit játszanék vele, mint te, tehát ilyen 3-4-5, maximálisan 6 órát, tehát hogy párszor így nekiesek, és akkor így, na nézzük, mi történik, de hogy tényleg ennyi idő kell ahhoz, amíg így kiismert, hogy így mik vannak, és megund, hogy mik vannak, ha csak nem vagy valami miatt jobban rákattamva erre. Ami már más kérdés, és ez az, ami számomra mindig is rejtély volt, hogy a nézők mit esznek ezen ennyire, mert tényleg nem történik más, mint ugyanazt a dolgot így újra, meg újra, meg újra megcsinálom, csak kicsit én mindig máshogy interpretálom, meg körítek mellé valami kis mondókát, ugye én magam útfőből. Szóval, hogy de tetszik az embereknek, és igazániból így ennyi. De hogy ez meg nekem nem áll össze. Ja, de mondom, személy szerint nekem csalódás volt a játék, de hogy ez nem azt jelenti, érted, hogy a játékkal van bármi, vagy bármi ilyesmi, hanem leginkább azt, hogy valószínűleg nagyon fel voltak hype-olva az elvárásaim. Nem is a szükséget tényleg abból adódóan, hogy nálad mennyire fut. És ilyetőd, mindig, amikor beszéltük, meg beszélgettünk róla, meg ilyenek, akkor mindig, mit tudom én, ezek voltak a legnézettebbek a csatornádon, meg ilyenek, és amikor csináltam róla egy szavazást, mert 3 játék volt egyszerre, amit játszani szerettem volna, és ez nyerte meg. Tehát, hogy így tökre ez nyerte meg, de tudod, nem picit, hanem így tökre ez nyerte meg. És aztán így nem tudom, olyan kicsit ilyen, oké. Ez bárhogy nézzük, egy hót egyszerű játék. Ez egy hót egyszerű játék. Igen. Ügyesen kivitelezve, de egy hót egyszerű játék. Mondom, ezért nem értem, mert ez a játék, hogy nézel ilyen still image-eket, állóképeket, és mellé ott van egy nagy adag szöveg, ami ráadásul még angolul is van, és hogyha a hülye ember nem tud angolul, aki streameli vagy csinálja, akkor aztán már tényleg annak az aztán semmi esélye nincs. Igen. Esélytelen. Én nekem személy szerint egyébként arányaiban jól értek angolul, amivel viszont baj van, az, hogy tudod, szimultán fordítsak, miközben olvasok, és miközben játszok. Az tud egy picit fárasztó lenni, és nyilvánvalóan, ha egy játékban nem folyamatosan hömpölyög a szöveg, hanem csak így tudod, így van szöveg, akkor ez úgy tök jó, az gyorsan lefordítom, mehetünk tovább. De amikor ennyire kommunikáció heavy egy játék, és ráadásul mondom, valószínűleg kupacban voltak ezek, mert egymás után játszottam viszonylag közel, tehát hogy volt köztük egy nap kimaradás a Beholder 2-vel, ami zseniális, imádom. Tehát ezekre az alapokra nagyon-nagyon jó játékot lehet építeni. Hozzá kell tenni, hogy lelőttek amúgy. Nem tudom, téged lőttek el valaha. Én lelövettem magamat. Meg voltunk lepődve mindannyian egy emberként a csettel, hogy fogta az egyik kollégám, azt egyszerűen fegyvert ragadott és lelőtt. A műszakban? Igen. Igen. Ráadásul bent a izében, tehát hogy mint egy kutyát úgy lelőtt. Tudod, azt hittem, hogy meg fog törni majd, és én nagyon offenzív voltam vele, és csak előtt egy fegyvert és lelőtt. Szóval egymást lejátszottam a Beholdert, utána a 60 Parsecs-et, és akkor érted, ez így talán egy kicsit így, nem tudom, sok volt, hogy két streamet végig fordítottam gyakorlatilag, mert a Beholdernek is nagyon jók a szövegei, és az a baj, hogy ott is olyan finom humorok vannak benne néha így a diktatúrákkal kapcsolatban ilyenek, amiket jól kell átadni, és ha nem adod át jól, az nem annyira jó. Igen. Én egyébként, tehát nekem az volt a stratégiám a 60 közben, hogy csináltam belőle már mondjuk úgy 3 vagy 4 videót, és akkor volt az a pont, mert hogy videókon kívül én nem játszottam vele külön. Hát mondom, nekem sem annyira jön be a játék, hogy még videó tartalomgyártáson kívül játszak vele utána. Mert hogy nem ez a műfaj a kedvencem, nem azért, mert rossz a játék, hanem mert nem... Mert nem ez a műfaj a kedvencem. Nem ebben játszom szívesebben szabadidőmbe. Tehát, hogy 3-4 ilyen stream per videó után ismertem ki annyira a szöveget, meg láttam annyiszor, hogy már magamtól így az első pár mondatból tudtam, hogy ez most melyik, és akkor utána én így szabad szavassan tudtam interpretálni, hogy mi történik. Á, értem. És akkor az úgy már sokkal jobb, meg fogyaszthatóbb, így nézőszemmel is szerintem, mint az, amikor ott így látok egy új szöveget, és akkor így látok, hogy... Szóval, hogy az történik, és akkor... És akkor micsoda? Megvannak ezek a szófordulatok, amik a fordítással járnak. A szóval, tehát, tudod, amikor úgy kezded, hogy elolvasod, és akkor tudod, mondasz így valamit rá. Tudod? És ezek engem annyira elkezdtek idegesíteni, hogy ez valami hihetetlen, valószínűleg, tehát hogy más videókban is, hogy ezeket most már így vágom is ki, és így vágom. Azért itt játszottam azóta még olyan játékkal, amilyen ilyen heavy translation-t igényelt, mert szintén olyan a humora, majd mindjárt eljutunk oda is. Zseniális egyébként, zseniális ez a játék, annak a humora, ami eddig látható belőle. De az is olyan volt, hogy tudod, ilyen nagyon-nagyon-nagyon jó vicceket, de ilyen nagyon-nagyon kis finom vicceket kell fordítani, és így... Igen, és ilyenkor, érted, én például annyira szarul tudom érezni magamat, egyrészt azért, mert ott volt egy jól leírt szöveg, amit csak le kellett volna normálisan fordítani angolul, és nem sikerült, tehát egy kihagyott zicser, másrészt nekem meg hóciki, mert tényleg napi szinten használom az angolt, és felsőfokon beszélek, tehát nem azt mondom, hogy beszélek folyékonyan, mert nem használom annyit a nyelvet, hogy folyékonyan, de hogy tényleg felsőfokú angol nyelvtudásom van, és ezzel együtt nekem ciki, hogy most ezt így hirtelen nem ugrik be a jó szó, vagy nem jól fordítok valamit, és akkor így Igen, meg ez egyébként nem feltétlenül szinkron tolmácsolás, de hogy nagyon közel van hozzá, érted? Tehát nagyon-nagyon közel van ahhoz, hogy így majdnem szinkronnak legyen tekinthető. Én nekem például a rasztos korszakom óta, tehát blueprint, az tervrajz. De én mindig receptet mondok. És ezért már annyiszor receptnek hívják, igen. Teljesen jogosan így megkövetek, és a recept szó, meghallom, hogy blueprint, recept, és így, az Istennek nem jön a tervrajz szó a számra. De recept, és így, Igen. Ó, képzeld, de most egy másik játékban volt, hogy a Philips fejű csavarhúzót mondták, és nekem soha, tehát én mindig csak videókban, meg ilyen helyeken találkoztam a Philips fejű csavarhúzóval, tech videókban, meg ilyenek, és soha nem találkoztam vele úgy, hogy, hogy így tananyagban, vagy leírva, vagy úgy, hogy kép van mellette, mit tudom én, csak tudod úgy, hogy tartja a csavarhúzót, nem lesz itt pontosan a feje nyilván, mert ez egy videó, és csak így mondja, hogy Philips fejű csavarhúzó kell, és ha nincs ilyened, mit tudom én. És annyiszor találkoztam vele olyan szövegkörnyezetben, hogy és egyébként ez egy ilyen para dolog, mit tudom én, hogyha van ilyened otthon, de ha nincs, az mekkora baj, mit tudom én, ilyen szövegkörnyezetben, hogy világéletemben azt hittem, hogy a Philips fejű csavarhúzó az konkrétan egy adott speciális Philips által licenszelt csavarhúzó, ami meg is van, hogy én melyiknek hittem azt, ami ilyen két kis füle van alul, tudod, és középen egy lyuk, mindegy. Tehát én azt hittem, hogy az egy ilyen speciális biztonsági csavarhúzó típus, ami csavarokat olyan helyeken használnak, amikor a gyártók nem akarják azt, hogy te szét tudj valamit szedni. És valaki beírta egy videó alá, hogy az a csillagcsavarhúzónak a neve, és így ó. Hát... Ilyenek nekem is voltak párszor. Hoppszi, és igen, az az egyszerű csillagcsavarhúzó, csak tényleg pont valahogy pont olyan szövegkörnyezetben találkoztam vele mindig, hogy nekem ez eddig nem tűnt fel. Igen. Nekem is van pár ilyen, amikor így ilyen tök magabiztosan mondtam a hülyeséget egészen addig a pontig, amíg rá nem jöttem, hogy így mi is az valójában. De addig nagyon magabiztos voltam, és öntudatos, tehát így van ez így. Az meg a kereszthornyú csavarhúzó, amire gondoltam. Na, eljöttök, megnézem. Kereszthornyú csavarhúzó. Nem, ez a csillag. Ja, hogy a csillagnak az official neve a kereszthornyú. Értem. Ez mindent megmagyaráz. Na ide, szóval ez vicces van. De ez nem a 60 Parsecs-nél volt egyébként, hanem egy másik játéknál, ami zseniális, by the way. Oké. Okay. Ó, a következő közös pont, az pedig a megakvárium volt. Megakvárium. Arról mi a véleményed? Kettős egyébként, mert tökre élveztem a játékot elég sokáig, és szemmel láthatóan van benne content bőven. Hát az van, az főleg halak. Azóta se ültem vissza magamtól játszani vele egy percet sem. Én 11 óránál tartok. És ez azért így elmond. Én annyi, amennyit streameltem, mindjárt mondom. 4 órás volt a stream. Szerintem ilyen 4 órán van benne. Alapvetően élveztem is ezt a 4 órát. Alapvetően tetszik egy csomó minden. Alapvetően tök jó mechanikák vannak benne, de valahogy azóta se vettem elő egyébként. Ja, 4 órán van benne, és nem is tudom, hogy elő fogom-e venni még valaha. Nyilván így tök jó volt, meg nyilván rengeteg különböző hal, csak a nagy része igazából felem lehetne akár ugyanaz is. Tehát, hogy jelentősen ugye nem tér el az igényeiben. Egy nem csillagos kell hal, két csillagos hal nyilván levéllel, két csillagos hal levéllel. Kell figyelni, igen, ezekre a dolgokra, de hogy viszonylag nehéz így nagyon elszúrni a dolgot. Illetve az a helyzet, hogy nem vagyok benne biztos, hogy a játék nagyon büntet ért, ha elszúrod. Összeraktam két halat, amik állítólag nem rakhatóak össze, még rögtön a legelején. A sügyérekkel vigyázni kell. És nem történt semmi. Ó, pont azt a részt, ott tekerj egy kicsit bele a videóba, mert azt olvasom, hogy a reflux miatt mi az, amit elhetek, és mi az, amit nem. Oké, már csak beletekerek, jó. Ó, ez a harmadik pálya kampányon, ha jól nézem. Ja. És haladtam így a kampánnyal, mert úgy vettem észre, hogy a kis saját, úr, ez annyira idegesítő ez a pálya, hogy azon hihetetlen. Nagyon csúnya is a dizájn, úgyhogy ez engem emiatt különösen zavart. De ettől függetlenül tökre élveztem, nézők is tökre élvezték, tök sok minden van benne, tök sok minden van, ami, tehát hogy szerintem egy tök tartalmas, tök jó játék. Én így foglalnám össze személy szerint. Igen, tehát hogy így ilyen kis aranyos, és ehhez mértem viszont komplexebb annál, mint amit az ember elsőre várna tőle. Így a különböző fajokkal. Sokkal komplexebb, sokkal. Én azt hittem, hogy ez sok ilyen... Sok kis kiegészítővel, amit ugye az akváriumokhoz kell telepíteni, és azokkal a dolgokkal, amikre oda kell figyelned majd a végén, hogy a legoptimálisabban alakítsd ki az egészet. A pumpákat te használtad? Igen, tehát hogy azokkal tök sok játéktered lesz, meg aztán, hogy a különböző halfajták, meg a berendezési tárgyak, meg aztán, hogy az alkalmazottak is, hogy így fejlődnek, mellé. Az alkalmazottak képességei voltak talán azok, amik nem jöttek ki számomra a játékban, két okból, egy, mert megint egy olyan játék, amiben nem lehet csődbe menni, és így felveszed az összes alkalmazottat, azt a csá. Tehát, hogy így nem történik semmi. Másik, hogy nekem nem volt nagyon feltűnő, hogy kinek mi a képessége, csinálták a dolgokat, aztán jó van. Én nekem ez az alkalmazott rész, ez nem volt annyira kidolgozott, vagy annyira jól működő. Talán. Meg nálam azért az sokat nyomott alatban, tehát, hogy én nálam bármilyen vizes, tenger alatti témás játék az helyzeti előnyből indul, mert egyszerűen imádom az ilyen dolgokat, tehát... Igen, ezt tudom, igen, igen. Subnautica, Bioshock, bármi, ami ilyen tenger alatti világ, annak az építésével foglalkozik, vagy az, annak a megcsodálásával, az így már egy plusszal indul, függetlenül attól, hogy mekkora dörgedelem esetleg a játék. De hogy ez szerintem ez egy abszolút kellemes játék. Tehát, hogy így tényleg, mint egy akvárium. Tehát, hogy így nézed, és így relax van. És ráadásul, hogy ilyen baromi sok, tehát ilyen 100 körüli faj van benne, azon meg így egyszerűen le voltam nyűgözve. Tehát, hogy iszonyat király, hogy így mennyi mindent beletoltak. Mennyi különböző kis fajt. Igen. Ez rohadt. Szerintem ezek tök menők, meg így, ahogy már világítani lehet, és akkor van olyan hal, amit oda nem lehet rakni. Szóval azért alapvetően tényleg tök oké. A hőmérséklet szabályozásra is egy kicsit jobban belemennék, mert jelenleg inkább az az álláspont, hogy fűtsed fel, amennyire tudod, aztán csá. De aztán majd lehet hűteni is az ilyen tengeri fajoknak, vagy óceáni fajoknak. Én még ott nem tartok. Lehet, én gondolkozom rajta, hogy lehet, hogy fel is kéne venni belőle a videót, mert amúgy a stream tök jó volt, tök jól esett, meg tök jó, ilyen 4 óra így elég volt így egy húzamban, tudod így. 4 óra után így azt mondtam, hogy ó, köszönöm, akkor mennék is. Ez egyébként, ez tipikusan az a játék, amit így annyira király lenne, hogyha valaki legalább ilyen komplexitással és ugyanennyi fajjal egy fotorealisztikus verziót megcsinálna belőle. Tehát, hogy nem ilyen Jurassic World grafikai szintűt. Aha. Úristen, Jurassic World-del kapcsolatban van egy játék, amivel most kezdtem el játszani, a Parkasaurus. Csak nem, igen. Hát, hogy is mondjam? Ma vettem fel belőle egy videót, ma kezdtem el. Menedzser játék aspektusból oda bassza a Jurassic Parkot, ahogy kell. Tehát, hogy így... Mármint a Jurassic World Evolutions, tehát hogy így... Ami elég szomorú. Hát nem, nekem még nem csak egy órán van abban a játékban. Ugye én most arra álltam rá rendszer, hogy felveszek egy videót, az kikerül a csatornára, aznap, amikor streamelem is. Tehát, hogy holnap fogom streamelni a Parkasaurust, és felveszek előtte egy videót, az ilyen vágott formában, ilyen 20 perc körül, nyilván ezt jó lenne levinni 15 alá, kikerül YouTube-ra, ott van egy ilyen kis rövid megismerkedés a játékkal, és aztán streamben pedig ugye tovább ismerkedünk vele jobban. És annyira máshonnan közelíti meg ezt az egészet, de annyival jobbnak tűnik, úristen. Igen, tehát, hogy konkrétan annyi mindent lehet benne itt csinálni a dinókkal, a parkkal, tökre nem veszi magát komolyan, és ez nem baj, és gyakorlatilag ezek a kis apróságok hiányoztak a Jurassic World Evolutionből részben, hogy így oda tehess egy lámpát, összekösd ilyen kis izével, ilyen damillal, hogy világítson az is, napszemüveget adjál a dinódra, meg ilyenek, tehát, hogy így... Ja, de most, hogy még így visszatérjünk így a meg akváriumhoz, tehát egy ilyen kis cuki indie játék akváriummal, és így köszönni szépen, ez így és így ennyi, kerek, igen, így kerek. És teljesen rendben van, és tényleg jó egyébként a játék. Tehát, és hogy... ha ezt valaki megcsinálná ilyen szebb grafikával, akkor meg így, oh. Meg dinókkal, na mindegy. Igen. Én személy szerint igen, tehát hogy értem, ez a halas dolog engem ennyire nem kapott el, tehát hogy én valószínűleg... Tehát, hogy... Nem tudom, bennem van egy ilyen ősi vonzódás az ilyen víz alatti cuccokhoz. Tehát ja, így... igen, azt tudom. Úgyhogy ja, de egyébként tök jó, tényleg tök jó, és ahhoz képest ráadásul, hogy mennyibe kerül, mindjárt 20, mondom... 20 euró körül. 20 körül, igen. Én ezt még vettem. Mert most egy ideje, ideje elég keménynek érzem, 20-21 euró. Egy ideje elég keménynek érzem magam, hogy vegyem inkább a játékokat, és most rájöttem, hogy de közben nem is... Igen, Azt hallottam a Q&A videódban, hogy már így ezt egy kicsit átgondoló félben. Igen, ez azért így, tehát azért erre mégiscsak elcsapkod, tehát hogy az elmúlt hetekben mondjuk hetente vágtam el erre 60-80 eurót. Ami gazdaságilag nem feltétlenül világ legjobb gondolata. akár honnan is nézem. Hát igen. Én most idén nem is tudom, talán egy vagy két játékot vettem meg, abból az egyik a most az Assassin's Creed-nek a szuper extra collector verziója, mert mindig úgy vagyok, hogy meg is vehetném, csak aztán így elnézek oldalra, és akkor ebből igazándiból két csomag pelenkát. És akkor így eldőlt a kérdés. És akkor inkább írok a készítőknek, ha nem küldtek esetleg már maguktól, mert olyan fejek és olyan menő a csatornám, hogy így külföldön értékelik, vagy jobban értékelik, mint a YouTube algoritmus. Hát a YouTube algoritmussal, igen, azzal vannak gondok. Szóval, ja, egyébként ez a megakvárium, ez tök jó. Tényleg tök jó, csak valahogy engem mondom, nem tartott bent sokáig. Inkább ezt mondanám. Maga a játék kifutása, tehát, hogy nálam ez addig tart, tehát, hogy már benne vagyok egyébként a dologban, hogy végigviszem egyszer odáig, hogy így minden meglegyen benne, tehát, hogy az utolsó 12-es szintig eljussak, és ott mindent kimaxoljak, és utána még megcsinálni egy olyan akváriumot, hogy ez így egy nagyon királyú kinéző akvárium, ami tele van a legjobb halakkal, legjobb medencékkel, csicsa, minden, és akkor így jó, köszönöm szépen, elraktam a játékot, de akkor már valószínűleg játszottam vele 10-15-20 órát. Amit meg simán megér. Mondom, a másik, ami nekem probléma ezzel az, hogy megint egy olyan menedzser játékönben nem lehet csődbe menni. Én nem tudom igazából, mi kell ahhoz, hogy ebbe csődbe menjen valaki. De tényleg nem. Tehát, hogy így halvány elképzelésem sincs, mi kell ahhoz, hogy ebbe csődbe menjél. Hát vagy még az, hogy nehéz. Nehéz csődbe menni. De valahol még talán van is benne ilyen kölcsönfelvétel a játékban egyébként. Meg ad ilyen questeket, amivel meg egy tonna pénzt kereshetsz magóért. Igen. Ja, szóval alapvetően nem az a kiélezett kapitalista verseny valósul meg ebben a játékban. Nem, az nincs, se kapitalista, se versenyhelyzet. De nyilván tőle függetlenül oké. Tehát a menedzser része kiesik, ez egy hal nézegető, csak sokkal komplexebb nézegető, mint a Jurassic World Evolution. Az biztos. Az biztos, meg aztán majd a Parkasaurus. Egyébként én meg holnapra akartam a videót, de akkor te rakod holnapra, akkor én majd csütörtökre rakom. Hát miért nem kell arrébb rakni? Ja, de nem, az ne. Nem is amiatt. De akkor ez így tök jó. Akkor egyszerre találtunk rá a Parkasaurusra. Ó, nekem nagyon tetszik. Ez egy tök jó játék. De ez rajta is volt egyébként a wishlistemen, Steamen, szóval kaptam róla e-mailt, hogy megjelent, ugye nyilván onnan jöttem rá, tehát így nyilván, amikor először olvastam, ráraktam a wishlistemre, és aztán kaptam róla egy e-mailt, és így, hello! És akkor játszunk, mert miért ne? Ja. De tehát ez mutatja, hogy így ebben a zsánerben mennyit számít az, hogy nem a kinézet, hanem maga az, hogy a mechanikák, meg a komplexitás, amit így beleraknak, meg hogy mennyire tudod, mivel ez egy menedzser / per sandbox játék, tehát hogy a kis homokozódat mennyire tudod így úgy alakítani, ahogy az neked tetszik, és erre milyen eszközöket és lehetőségeket biztosít a játék. Hát a Jurassic World-ben adva voltak az épületek, meg az utak, az csá. Itt meg az, igen, hogy van az út, meg a azok pár épület, nagyon. Az az alap, és akkor ezt még 25-30 fajta módon így kidekorálhatod, meg elhelyezheted, meg minden, és így nem azon görcsölsz, hogy úristen, itt keskeny a pálya, és nem lehet építkezni, akkor ott hogyan vigyem át az utat, ott még át tudjanak menni, meg van elég terület arra, hogy itt csináljak egy kifutót, és nem, van terület, ne is, úristen, most feltépted a lelkem, mert a sebeket a Jurassic World Evolution-ből, pedig már sikerült eltemetnem őket. Jaj, bocsi. Bocsi. Hol most a Q&A-ben, ahogy kérdezték, hogy mi volt a legnagyobb csalódás, olyan szemrebbenés nélkül mondtam a Jurassic World Evolution-t így, hogy azért nem játszott, ugye, a No Man's Sky. olyan szemreben és nélkül mondtam a Jurassic World Evolution-t legnagyobb csalódásnak, mint a húzat. Ja, egyébként teljesen, teljesen egyetértek. Én nekem nem fájt annyira a dolog, bármint, hogy így nem tudom. Tehát, hogy én azért számítottam erre, a kimenetelre, és valószínűleg ezért. Meg nekem úgy elég volt, hogy egy Jurassic Park dino élmény, aztán így hello. Tehát, hogy így legszebb dinós játék ever, de legújabb is, igen, ezt azért tegyük hozzá. De hogy park manager szempontból meg kettes alá, tehát így. Ja. Na, játékok még akkor a Megakvárium után, amik voltak. Én láttam Megakvárium után. Én játszottam sok mindennel. Mindjárt megyek megnézni őket. Nyilvánvalóan Minecraft-oztam modpack-kel, de az csak időhúzás, ameddig végre eljutok a videó listáimra! Ki akartam írni egyébként, csak végül nem volt időm rá, sajnos. Na, addig, amíg kitalálod, akkor én gyorsan pár szót szólok. Mondj. A Life is Strange 2-ről. Jó, én azzal nem játszottam, úgyhogy... Hát én is most csak pár órát. Na, de akkor... Nem, hogy... szó nem, mert mint hogy... A... nem jutottam az epizód végére. Alapvetően. Aha. Hú, most pont egy spoileres részhez kattintottam, akkor menjünk egy kicsit nyugodtabb vizekre. Akkor már az erdőbe mennek, jó lesz. Na, szóval Life is Strange, én ugye előzőleg volt ugye a Life is Strange az 5 epizódjával, aztán volt egy Life is Strange Before the Storm, meg az a Captain... Tehát az a legutóbbi kis ingyenes epizód, a... nem is tudom, hogy hívják... Tehát a kisrác ilyen szuperhősnek képzeli magát. Aha. Na, Dúztam szóval... Sincs. Igen, tehát, hogy ez ugye ugyanezt a Life is Strange univerzumot... Univerzum. Univerzum! Magyarok vagyunk. Igen, útközben meggondoltad magad. Tehát ugyanazt a Life is Strange univerzumot építik, és én egyikkel se játszottam semmit, úgyhogy már csak azért is kíváncsi voltam a játékra. Egyrészt azért, hogy tényleg engem is el tud-e ragadni magával annyira, amiért az emberek az előző részeket istenítik. Másrészt, aha, hogy így Life is Strange szűzként mennyire fog az engem hátrányosan érinteni, hogy nem játszottam az előző részekkel. És azt kell, hogy mondjam, hogy egyáltalán nem. Tehát, hogy ha voltak is utalások, azokat én így nem vettem észre, ergo nem fájtak, tehát, hogy így jó, persze ez olyan, hogy így nem látom még az extra hozzáadott értéket, meg poénokat. Jó, de hogy nem hiányzott. Nem zavart semmi, abszolút minden felvehető volt. A másik dolog pedig, hogy így overall az alatt a bő 2 óra alatt, amennyit eddig beletoltam így az első epizódban, mert ez is egyébként 5 epizódos lesz, az alatt a bő 2 óra alatt én tök jól szórakoztam. Ebben lehet az is benne volt, ugye, hogy így streameltem a játékot, és akkor úgy ugye külön mindent még így kommentálok, de alapvetően tényleg jól megvan írva, jók a párbeszédek, életszagúak és hihetőek a karakterek. Uh-huh. Tehát nem az van, hogy mindenki egy ilyen kartonbabával egyenértékű ilyen figura, akit kb. Egy adott posztra szántak, és van egy mondata, és akkor arra jó, és az az egész karakter, hanem tényleg már így az első 5 percben már így elkezdték árnyalni a fő karaktereket, tehát hogy így, amikor így arról beszélgetnek a kis barátnőjével, akivel hát így nem tudni, hogy most friendzone-ba vannak-e, vagy valami másban is, de hogy így este buli, jó, de akkor kéne sört hozni, meg akkor hát kéne még koton is, de az úgyse fog neked kelleni, vagy honnan tudod meg. Tehát így tök jók voltak a párbeszédek, és tényleg elhitted, mert tényleg úgy beszéltek, mint két tini, és nem úgy, mint két android, vagy nem tudom én micsoda. És utána maga a játék ugye az nem egy nagy megfejtés, tehát mész előre, és időnként használsz dolgokat, és döntés... Jó, de itt a sztori ereje a lényeg, nem? A sztori, illetve hogy azért a döntéshelyzetek itt érzésem szerint azért komoly dolgokat befolyásolnak, tehát hogy az elején összepakolsz a kis buliba, és akkor választhatsz, hogy a hűtőből apát sörét veszed ki a buliba, vagy pedig a szódát. Aztán, amikor kicsit később megtörténik, ami megtörténik, akkor utána azzal a táskával mész az erdőbe az öcséddel túlélni, meg világgá, amit összepakoltál, és hát akkor, hogyha ketten söröcskét iszogattok, akkor annak még ki tudja, hogy milyen kihatása lesz a további történetre. De hogy, ja, Tehát, hogy ugyanúgy ilyen döntésszituációk, de egy nagyon erős sztori van mellé, tök jól néz ki a játék, tehát nem fotorealisztikus, de azért nagyon szépen néz ki emellé, és hát szerintem tel is tele van ilyen. Tehát konkrétan az egyik karakter is megfogalmazza, hogy este elkap minket a zsernyák az utcán, szerinted milyen esélyeink vannak? Egy mexikánó srác egy ázsiai kis csajjal sörözik meg, esetleg füvezik az úton. Szerinted mi lesz az első reakciója a zsaruknak? Tehát, hogy így azért ezt valahol is olvastam is talán, hogy így elég durván rámennek erre az etnikai témára így a játékban. De egyébként így nekem abszolút így pozitív élmény volt, és abszolút adom azt, hogy így leülsz egyedül, vagy inkább azt mondom, hogy valakivel közösen játszani. Tehát a lényeg az, hogy legyen valami párbeszéd így a játékon kívül is. Tehát, hogy én beszélek a közönséghez. Te leülsz és beszélsz asszonypajtáshoz. Vagy majd én, ha egyszer oda kerülünk, akkor esetleg a gyerekkel végigjátszom ezt. És arra ezek tök jók szerint. Csak hát ugye az kell, hogy meglegyen hozzá a befogadó fél, tehát hogy így a gyerkőc is legyen már legalább annyi idős, hogy felfogja, hogy mi történik, miről szól a dolog. És erre szerintem baromi jók, és tényleg jónak tűnt így eddig a történet. Tehát, hogy így, ha időm engedte volna, akkor szerintem gond nélkül megyek vele tovább, csak ugye be vagyok mindig határolva azért így időben, streamek tekintetében, de nekem egy ilyen pozitív élmény volt, és így legalább így meg is értettem, hogy miért rajonganak érte ennyire az emberek, mert jól megvan írva, és abszolút nem éreztem hátránynak, hogy nem játszottam az előző részekkel. Tehát, hogy be lehet csatlakozni. Az viszont tök jó. Mondom, én be se kértem, mert nem akartam megígérni azt, hogy lesz bele tartalom úgy, hogy biztos vagyok benne, hogy nem akarom végigjátszani. Nekem is ez egyébként jött egy ilyen lehetőség, és akkor úgy voltam vele, hogy jó, akkor próbáljuk ki. Mert hogy mondom, tehát tőlem ezek a sztori játékok tudva levőleg kicsit idegenek, tehát hogy nem ezek a kedvenceim. De hogy adjunk neki egy esélyt, és akkor hát ha. De még hogyha nem is fogom most így helyből évből végigjátszani, de az biztos, hogy valamikor egyszer ennek érdemes lesz nekiülni. Lehet, hogy évek múlva, ha a gyerek nagyobb lesz, vagy esetleg összejön itt egy társaság, és akkor velük, bár erre kis esélyt látok, inkább akkor gyerek zsúron, de akkor gyerek zsúron meg béreszt, érted? Hát szóval, ja, gyerek jó, zsúron jó. Valószínűleg nem ez lesz a program. De jó. Jó, meg az is tökre tetszett, tehát, hogy így a fater, akikkel így együtt laktak, az is egy nagy gamer, és akkor itt azon kezdtünk el filozófálni, hogy a péntek van, hazajön a srác suliból, és akkor ilyen családi péntek együtt ott így játszanak, és akkor de ő most inkább elmegy a nagy tesó buliba, és akkor a kis tesó az itthon marad a faterrel, és akkor majd ott így pizzáznak, meg közben ott így konzoloznak valamit, és akkor így van, ez egy tök jó menő apuka, meg minden, én is ilyet akarok, meg stb. Így tudtam azonosulni a szituációval, és szerintem ez azért nagyon meglegyen az azonosulási pont. Ó, az viszont, igen, az biztos. Most így kíváncsi lettem rá, de valószínűleg nem fogom végigjátszani soha. Mondom, tehát, hogy ehhez hangulat kell nagyon, meg az, hogy neked ez a zsáner is így feküdjön. Tehát ez a mész, így olvasgatsz, sztori az jó benne, és akkor így ez. Tehát ez nagyon hasonlít ebből a szempontból a Dragon Questhez. Tehát, hogy az is ilyen pizsomás játék. Tehát, hogy így hazajössz, pacsi, fürdés, pizsi on, és leülsz vele játszani. És úgy, és utána már csak alszol. És ez is szerintem ugyanez a pizsis játék, tehát hogy az ilyen nap végén már így leengedsz, és így nincs más dolgod, mint élvezni a sztorit, és így hátradőlni, és így egy kettőt, hármat nyomkodni közben az egérem, meg a billentyűzetem. Egy Life is Strange. Nekem Life is Strange 2. Pluszos volt a dolog. Király, de ez tök jó. Meg mindig tök jó játékkal találkozni, hogy király. Szerintem tök jó elmény. Közben én előtúrtam egyébként, amikkel én játszottam, ugye nyilvánvalóan játszottam a Beholder 2-vel, aztán nagyon jól átbeszéltek a múltkor általad, csak én akkor még nem játszottam vele. Na, mondjad, hogy mit. Pont nekem is ének, de szerintem ez egy nagyon-nagyon jó tovább gondolása az első résznek, úgyhogy az első rész értékeit megtartsa az ember. Tök izgi, és tökre kíváncsi vagyok, hogy mit fognak tudni majd belőle kihozni, meg mennyire ez az egész történet felvezetés, mit tudom én, teljesen más, hogy viszonyul hozzá igazából, mint az első játék, de ettől függetlenül szerintem tök izgi. Tehát, hogy ez tök jól meg van csinálva. Aztán ugye nyilvánvalóan a 60 Parsecs, amiről beszéltünk, a Meg Aquarium, amiről beszéltünk, és egy Bridge nevű játék. Arról mesélj. Mert az is itt van már nálam, csak még nem vettem rá a fáradtságot, meg a mindent. Nagyon jó. Nagyon-nagyon jól fut. Tehát nagyon-nagyon stabilan fut. Nagyon jól néz ki. Elképesztően jó a humora. De ilyen sok szinten. Tehát, hogy van benne nyilván fingós poén is. Tényleg amúgy, mert hogy az űrruhánkat azt úgy lehet hajtani gyorsan, hogyha azt lecraftolod. De van benne egy csomó ennél sokkal komplexebb, meg sokkal jobban felvezetett humor. Ilyen nagyon-nagyon viccesen veszi az egészet. Egyébként ilyen űr-szubnautikaként kell elképzelni, nagyon-nagyon sok hasonlósággal. Tehát, hogy itt a világűrben vagy, nem a víz alatt, de hogy egyébként szintén ilyen story-driven, tehát ilyen story által vezetett túlélő játék, amiben egy toxikus környezetbe kerülsz egy hajó katasztrófa által egyébként, csak ez nyilvánvalóan sokkal sci-fi-abb számomra a világűrben töltött idő miatt. Egyébként ezt nem spilázták túl, ezt a világűr dolgot, tehát azért a fizikáját ezt nem tolták túl. De tényleg mondom, gyönyörű, tehát a menüknek a kinézete is elképesztően király és feelinges, és maga a játékban a fények, a játék nagyon jól néz ki egyébként, és nagyon stabil, vagy legalábbis jelenleg annak tűnik, és szintén early nyersanyagokat, early access, csak egy bizonyos szakasza érhető el a küldetés a sztorinak tudtommal, tehát csak egy ilyen korai szakasza érhető el, és zseniális szövegek vannak benne, tehát ilyen csak egy nagyon gyors példa, amikor meg kell javítani valami alkatrészt, és be akarod helyezni. De így találtunk így, csak a például pont most, amit nézünk, az egy gyilkosságnak a helyszíne, és ilyen semmi köze nincs igazából, csak találtunk egy gyilkossági helyszín. Mit keres egy halott, átdöfött, lámpával átdöfött űrhajós egy zsiráf mintás ágybetéten a világűr kellős közepén? Hát szétszakadt az űrhajónk, ugye, és ilyen űrhajó alkatrésztől úr, tehát hogy gyakorlatilag, ami itt a világűrnek ezen a szakaszán használható, azt mindent mi hoztunk az űrhajóval, csak ugye szétszóródtak a lomok, meg a romok, meg a darabok, és akkor így ezzel kell menni. De ugye, szóval, hogy meg kell javítani egy alkatrészt, megjavítod, és a számítógép miatt beraknád, közli veled, hogy... Abban az esetben, ha biztos vagy abban, hogy ez szerepelt a tervrajzban, akkor helyezd be nyugodtan, de ha nem, akkor valószínűleg halálos áramütést szenvedsz, de semmi probléma, ugyanis a ruha automatikusan elküldi nekünk a méreteidet, és kipostázzuk a koporsót. Jó van. Tehát egy ilyen zseniális humora van. És akkor nyilván közben benne van az is, hogy mit tudom én, a óvszerből csinálsz plusz légtartályt, meg ilyenek, amik ilyen kicsit ilyen okés, meg van egy csirke, amilyen elég multifunkcionális, tehát hogy például be lehet vele csöveket foltozni, tuszkolni. Szóval, hogy de tényleg ilyen nagyon, tehát hogy nagyon-nagyon hasonlít egyébként a Subnautikához. Az item menedzselő rendszere is, a sztori és túlélés, az is, hogy ugye világűrben vagy és a víz, ugye ott alapvetően mind a kettőben elég jellemző az, hogy nem kapsz levegőt, csak bizonyos helyeken, szóval, hogy ez így ilyen tekintetben elég rendben van. Egyelőre én még nem találkoztam semmi űrlénnyel vagy ilyesmivel, de látok rá potenciális lehetőséget, hogy legyen. Egyedül mászkálsz a pályán, vagy van valami lény, vagy bármi robot? Mindenki más halott egyelőre. Van egy csirkém. Ez egy fontos, igen, van egy csirkém. A Red Ruin Studios egyébként, akik csinálták a játékot, már az is mennyire, ugye ők oroszok. Oroszok, igen. Azt néztem. Red Ruins, Red Ruinsnak elnevezni, mennyire zseniális már. Na mindegy. És ilyen pici gömbökben kell gyűjtögetni a nyersanyagokat, ugye a világűrben mész jobbra-balra, le tudsz rakni ilyen oxigéntöltő állomásokat, amik ilyen lufik gyakorlatilag, amik ott a vákumban lebegnek. És akkor azoknál tudsz feltölteni, és akkor azokat tudod tölteni, és akkor ugye úgy tudsz egyre messzebb és messzebb elmenni, nyersanyagokat beszerezni, eszközöket gyártani, hogy mit tudom én, ha találsz gumiszőnyeget, akkor az kell egy olló, és speciálisan kraftolt olló, mert a sima olló nem jó. Ezt le is írják a játékban, mert ez túl unalmas lenne. És akkor így, és akkor azzal tudod felvágni, tehát így gyűjtögetni az alkatrészeket, ilyen kábelvégeket tudsz kilopkodni. Érted? Tehát így nagyjából egyébként a kraftolás része az nagyon-nagyon hasonló a dolgokhoz. Annyi, hogy itt ez ilyen tényleg végtelen vicces, tehát ilyen végtelen könnyed humora van. Főleg, hogy én ugye nagyon kapható vagyok az ilyen volt szovjet érára utaló viccekre és utaló életérzésekre. Én nekem így elképesztően. Ott vannak ilyen részek, amik ilyen kérdések, hogy például most, ahol vagyok, az egy hatalmas lyuk tátong a világűrbe, és mégis benn van az oxigén, de mindegy, nyilván ezeken nem akadunk fent feltétlenül. És tényleg nagyon királyú néz ki minden, nagyon, tehát az egésznek a dizájnja is nagyon szép, és a megvalósítása is. Tehát, hogyha nézed, a fényárnyék játékok, nagyon-nagyon király. Egyelőre nem tudom pontosan, hogy mi történik, mert van egy adott terület, ahova mész, ott azonnal el kell sikoltani a játék, hogy túl hideg van, és ott azonnal bejegesedik majdnem a sisakod. Így, hogy nem tudom, hogy az a határ, ahova nem akarunk menni, vagy pont oda nem akarunk menni, mert ott nagyon sok üzemanyag folyt szét, és lehet, hogy amiatt nagyon hideg van, vagy pont, nem tudom, valamiért ott hidegebb van, mint máshol, és egyelőre csak radioaktivitás ellen védő ruha van, hőmérséklet ellen nincs semmilyen eszközünk, tudtommal. Úgyhogy az egy ilyen kérdés, meg ugye nyilván az kérdés, hogy mennyi dolog van benne. Én most alapvetően, jó, én nagyon sokat kalimpálok, keresgélek, gyűjtök nyersanyagot, tehát azért ez nekem nyilvánvalóan így benne van. Én nekem jelenleg akárha megtalálnám, az mennyire jó lenne. Mindjárt mondom, hogy mennyi van benne. 3 óra. Az meglepne. És ennek esetleg te jobban utána nézted, hogy az Early Access-nek mi a kifutása jelenleg? Vagy tudható ez? Nem. Nem, nem, viszont az a helyzet, hogy így alapvetően egy annyira erős alap, nagyon sok Early Access ilyen kraftolós játékkal játszottam, és ez hands down az első, tehát a top 3%-ban benne van. Na, az jó. Tehát egy ilyen elképesztő, tényleg olyan stabilan fut. Tehát, hogy ugye az az érzésem, hogy nem úgy adták ki, tudod, hogy mint például a, nem tudom, azt a cardboardos survival játékot, tudod, nem tudom, hogy emlékszel rá, amikor meséltem, hogy ilyen kartonból van a világ, aha, meg ilyenek. Azon kicsit az az érzés, hogy volt egy ötletük ezzel a rajzolgatós dologgal, kiadták a játékot abban az állapotban, ahol van, behúznak valamennyi pénzt, annyit, amennyit tudnak, és utána kalapkabát mennek is, nincsen semmi hosszú távú céljuk vele. Viszont ez annyira stabilan össze van rakva alapból, hogy engem nagyon meglepne, ha így nem. És az is nagyon meglep, hogy lehet ezt a játékot ennyire fű alatt kihozni. Ez tényleg annyira magas gyakorlatilag a legyártás minősége, tehát a játéknak az elkészítésének a minősége. Annyira nagy mennyiségű poén van már igazából most beletolva a dologba, hogy az valami hihetetlen. Tehát, hogy ilyen elképesztően zseniális. Volt, mit tudom, találtunk egy széfet, aminek egy közelben lebegő hullának ki kellett szedni a szemét, és azzal lehetett és azt hiszem, aztán kaptál benne valami kaját, vagy valamit, érted, ami ilyen teljesen felesleges amúgy. Meg rádiókat verünk szét állandó, szóval nagyon-nagyon egybe van, nagyon-nagyon jó. És early access, tehát ez biztos, nem tudom, emiatt a játékidőt nem nagyon tudom mennyi, és egyébként 16 euró, vagy 17. Gyorsan megnézem az oldalát, hogy mit írnak az early access alatt, hogy the full version will be supported. Több nyelven lesz, Jó, stabilan fut. 2018-ban ez már egy érv, hogy a játék jó. Az a helyzet, hogy early access játékok esetén igen, igen, ez érv. Mivel? És hogy közben jól is néz ki, tehát azért az is hozzátartozik. És láthatóan nem csak az engine miatt, vagy nem csak amiatt, mert jól használnak eszeteket, hanem azért, mert jól alkotják meg a saját stílushoz illő ötleteiket, megoldásaikat. Na, hát itt azt írják, hogy következő 16 hónapon belül, tehát, hogy így azért itt egy bő éve biztosan early access-ben lesz, és azért az már biztató. Tehát én visszaemlékszem, amikor elkezdtem a Subnautica-val játszani még 2015-ben, és akkor az ugyanez volt, tehát kvázi annyi content volt benne, hogy olyan 3 óráig se volt szórakoztató a játék, igen. És így mondtam, hogy gyerekek, ez fasza lesz, de jelenleg kevés, úgyhogy még hagyjátok. Ezt így mondtam, hogy ezt még hagyjátok. És utána eltelt egy fél év, visszanéztem, és azt mondtam, wow, ez már fasza, fasza. Eltelt még fél év, és akkor meg már így nem lehetett letenni gyakorlatilag a játékot, és minden hónapban azt vártad, hogy kap-e update-et végre, mert hogy így annyira király lett, és úgyhogy remélhetőleg, hogy... Szerint a Subnautica-t még mindig le lehet tenni, de én vagyok a kis... Én az unpopular opinion megint. Hát figyelj, most én így 80 plusz óra után én is már bármikor leteszem neked, tehát hogy nincs a gond. De hogy remélem, hogy ez is valami hasonló fejlesztési életpályát fog beírni, és az nagyon király lenne, ha lenne megint egy jó Survivor játék, ahol nem fát vágni kell kivételesen. Na, itt fát azt nem kell vágni. Fával nem találkozol egy darabban se. Na, nézd, szóval, hogy jó, én ajánlom, hogy nézd meg. Tényleg ajánlom, hogy nézd meg. Meg fogom nézni, ha nem is a következő pár hétben, de talán majd ilyen december tájékában szerintem lehet, hogy elő fog kerülni. Addig lehet, hogy éteket. Ja, én is... Felkészül tényleg, a játék a fogadásomra. Tényleg tök jó. És tényleg tök jó lesz a rakat, tök jó stílusban. Ez is ilyen sajnos, ez is ilyen elég sokat kell fordítani dolog, mert nyilván folyamatosan szórja rád a humort. Tehát, hogy például az elején ki lehet választani, azt én nem is értem, cigizik egy... Úgy kezdődik a játék, hogy két robot koporsó hallgat ki téged. Mindegy, ezt hagyjuk is. Ilyen mafiózó robot koporsók, ilyen az alkohol, a szesztilalom idejéből stílussal, és az egyik dohányzik. És be lehet állítani, hogy dohányozzon, vagy cenzúrázza ki a játék. És akkor egy répát tesz a kezébe. És a répát ugyanúgy elnyomja a haverján. És tudod, a választások opciói az egyik az, hogy ne, hagyjuk cigizni, a másik meg az, hogy oh yeah, cenzúra! És ezek így annyira zsenik. És egyébként az is hozzá tartozik, hogy én azt választottam, hogy cenzúrázza ki, azért, mert kíváncsi voltam, hogy mire cseréli ki. Ezt így el is mondtam, hogy hát egyébként én felülem tök mindegy, mert ez egy robotkoporsó, és nincs tüdeje. És soha többet nem találkoztam semmivel, amit ez érintene. Tehát, hogy így nem találkoztam azóta soha. De lehet, hogy csak még nem, és majd fogunk. Szóval, ja, király játék. A következő, csak egy kicsit begyorsítsam, játszottam a Gift of Parthax nevű játékkal, ez What? Egy szponzorációs Gift of Parthax. Ja, látom, akkor ennek volt ez a fura. Igen, a lila. Ez egy fizetett együttműködés volt, tehát ez egy szponzorált együttműködés volt. Megkerestek igazából, rám írta konkrétan Twitch szponzorációval foglalkozó cég. Tehát, hogy konkrétan Twitch-re szerveznek szponzorációt, ami azért volt jó, mert itt tök jó sok mindent megtanultam arra, hogy hogyan kell csinálni, hogyan kell ilyenkor címezni, hogyan kell berakni, vagy nem hogyan, hanem hogy be kell rakni azt a kommandot, amit kérted, tehát, hogy mit kérnek egy ilyen esetben. Ez egy ilyen pixeles grafikájú, retro stílusú, ezek szerint aréna ilyen akciójáték gyakorlatilag. Az van, hogy egy arénában indulsz el újra és újra, van 4 különböző spelled, ha már van 4 különböző spelled, az elején még nincs, és ezeket cserélgetheted, meg rúnákat rakhatsz rá, és jönnek szintnek megfelelő ellenfelek. Így 4 évszakra van rebontva a játék, és akkor így szépen haladsz tovább. Fura volt egyébként, mert nagyon-nagyon egyszerű volt nagyon-nagyon sokáig, és aztán hirtelen nagyon-nagyon nehéz lett. Tehát, hogy így mondjuk a játékidő kétharmadában eljutottam az utolsó pályáig, amit streameltem összesen, és aztán pedig a végén eljutottam aztán pedig a végén egy harmad meg elment egyetlen egy pályára. Na mindegy. Szóval, hogy én személy szerint nem annyira érzem magaménak ezt a stílust, és személy szerint nem vagyok benne 100% biztos, hogy ez ennek a stílusnak egy nagyon erős képviselője. Egy ilyen 10 eurós játék egyébként, és el lehet vele szórakozni, hogyha szereti valaki az ilyeneket, tehát, hogy spellezni kell irányba, meg így szaladgálni föl le, akkor jó a játék. Én személy szerint a szponzoráció ellenére azt mondom, és ezt a streamben is mondtam, hogy valószínűleg az menti azért meg, hogy 10 euróba kerül. Uh-huh. Tehát azért így, itt azért így hozzátartozna, hogy ez mondjuk 20 euróért már nem lenne egy nagyon jó vásár. Hát figyelj, most a... Spellek nem elég különbözőek, tehát azért itt elég sok olyan probléma van, ami egy ilyen játék esetében szerintem problémát okoz. A Wizard of Legend, ami ugye egy másfél hónappal volt nálam terítéken, és imádtam, de az is hasonló, csak nekem ennél sokkal pörgősebb. Az 16-7 euró, de szerintem az annyival többet is tud. És hogy ráadásul hozzátartozik, hogy ezt én is mondtam, hogy nekem nagyon meglepően lassú a tempója. Tehát a Wizard of Legend az egy beszarás, hogy mennyire pörgős. Igen. Ez meg így nézem, így ván szorogott az ember, így puttyogtatott az aréna széléről. Ván szorog, puttyogtat, és egyébként nyilván jobb, nyilván gyorsabb lesz, meg nyilván több lesz az ellenfél, és nyilván van az a pálya, ami hirtelen nagyon nehéz lett, ott ilyen mi a rák történik szintű nehézség volt hirtelen, aztán rájöttem, hogy mi a rák történik, és akkor onnantól kezdve már okésabb volt a dolog. De hogy, ja, kicsit ilyen felemás egyébként így az életérzés a dologgal kapcsolatban. A maguk a spellek sem elég különbözőek, nem érzem azt sem, hogy elég erős hangsúlyt kapott volna az, hogy tudod, a különböző évszakok, tavasz, nyár, ősztél, azok ilyen különböző fő erőkre vannak így osztva. A tavasz az nyilván ilyen természeti erő, ilyen kő, meg ilyenek, vagy ahogy észrevettem, a nyár az tűz, az ősz az áram egyenlőre, és így nem igazán érzem így a counterpikkeket, tehát hogy így értetted, hogy nekem logikus lenne, hogy mondjuk tűzlabdával lőni a tűzlabdát, az majdnem teljesen mindegy. De nem, ugyanúgy sebez rá, szóval így mindegy. Itt ezek a medvedisznók, ezek meg ilyen nagyon furán elindultak egy adott irányba, adott pillanatban, és ők így oda mentek a továbbiakban is. Tehát ha sétáltál körbe-körbe, akkor soha nem tudtak eltalálni. Mm-hmm. Tehát, hogy így nem azt mondom, hogy ilyen elképesztően kimagasló játék, és nem azt mondom, hogy nem értem, hogy miért szerveztek rá marketing kampányt, de az is hozzátartozik, hogy nem, közben nem egy ilyen botrányosan rossz cucc. Ó, és találtam benne egy bugot egyébként. Jó van. Találtam benne egy bugot, ami rá kell kattintani, ugye tudod, hogy vásárolj, meg ilyenek így emberkékre, és ilyenkor is spellezett a helyet, hogy érzékelte volna, hogy rá kattintok, és aztán megnyomta az escape-et, újra az escape-et, és aztán érzékelte. És aztán rájöttem, hogy az F-fel ezt egy az egyben meg lehet kerülni, de hogy ettől függetlenül ez egy kicsit talán fura. De mindegy, szóval összességében nem mondom, hogy egy ilyen világ megváltó alkotás, de az sem, hogy rossz lenne. Csak egy ilyen kis... Csak olyan összeraktak egy játékot, igen. Összeraktak egy játékot, aztán toltak alá egy marketing kampányt, és így nem feltétlenül érződik rajta az, hogy apait, anyait beleadtak a dologba. Aztán, amivel még játszottam, az már nem is kell feltétlenül, hogy nyilvánvalóan a Parkosaurus, amit mondtam, de hogy azt megbeszéljük szerintem két hét múlva, mert akkor mind a ketten tudunk mondani róla dolgokat, amiket, tehát még többet, vagy meg is beszéltük már igazából. És még elővettem a Game Dev Tycoon-t, de az csak ilyen régi nosztalgia. Igen, azt láttam. És azt kell, hogy mondjam, hogy elképesztően zseniális. Hát igen, az úgy lerakta az alapokat ebben a műfajban, hogy videójáték. Jó, igen. És képzeld el, volt benne egy 3-10-es és egy 9-es értékű játékom. Ó, magadtól vagy guide-ból? Guide-ból. Oké, rendben van. Akkor magamtól, magamtól a 3-9-es és 1-8-as volt a maximum, azt hiszem. Igen, olyan guide-ból, mint a húzat. Tehát, hogy konkrétan nyitva volt a másik monitoron a guide, és így, jó, akkor megnézzük, mi kell. Igen. Olyan RPG, olyan, tehát, hogy az az RPG, ami 3-10-es és 1-9-es értéket kapott, az első héten húzott be $1 millió, de úgy, hogy akkor még egyedül voltam az első irodában, vagy valami. Érted? Tehát ilyen... Az előbb nem tudtuk kifizetni a lakbért, most meg van $1 millió. Oké, okay, akkor már megvan az infrastruktúra a következő 10 évre. Köszönjük, és így körülbelül így jó, mehetünk. Egyébként egész gyorsan feléltem. Úgyhogy ja, én most ezekkel játszottam. Jól van. Szerintem ez így bőségesen elegendő volt, és akkor a következő 2 hétre meg akkor tartalékoljuk nektek az eljövendő játékokat, amikkel majd csak játszani fogunk, úgyhogy nagyon nincs mit tartalékolni, de most legalább mondtam egy hülyeséget. Szóval, akkor köszönjük szépen a figyelmet, ez volt erre a 2 hétre a CubeCast 125. adása. Mint mindig, ezt is visszahallgatjátok, hogyha a videó leírásában elhelyezett linkre kattintok, amiért újra köszönet Misinek, aki továbbra is lelkesen tölti föl őket, letölthető MP3? Szóval audio formátumban, amit le tudtok tölteni, és bárhol off. Az MP3 nem lett meg. Igen, és akkor 2 hét múlva találkozunk. Előre láthatólag a videójáték bullshiteken kívül, mármint hogy ami a videójáték iparban történt. Vagy a YouTube-ban. Igen, Parkasaurusszal fogunk foglalkozni, meg Assassin's Creed Odüsszeiával. Kell is részemről, mert ugyanis holnap már valószínűleg este avval fog játszani. Szóval mondani, nem tudom, mennyire nem piszkadt az a játék. Mert így egy belenézés erejéig nyilván, de amúgy nem. Hát figyelj, szerintem neked bőségesen elég lesz, ha majd elmondom róla a véleményemet. Valószínűleg igen. Meg játszok vele persze, meg kipróbálom, meg mit tudom én, de... Figyelj, első ránézés, amit így láttam a játékból, videókat, meg gameplayt, mármint nem amiket a most reviewkból, meg ilyen izékből kiraktak már így jó előre, hanem amit így a Ubisoft rakott ki, az jött le, hogy ez görögországos Assassin's Creed lett, ugyanazzal az Origins mechanikával, egy picit szebb lesz talán, meg picit itt-ott más, de hogy ugyanaz, és ha ez neked elég, elég, ha jó, jó, ha meg nem, akkor nevedd meg, vagy játsz az Origins-el, ha az igen, elég volt. Igen, abszolút. Én sok embert aki elment arra a csodálatos kipróbálási eventre. Tudod, volt egy event, amikor itt délelőtt és délután ki lehetett próbálni, lehetett bele capture-ölni. Jaj, nem tudok arról, de... Engem aznap hívtak meg, mert előre nem hívtak, mert tudják, hogy engem nem érdekel aznak az új játszék. Úgyhogy amiért nem hívtak, viszont amikor kiüresedett egy hely, akkor hirtelen vadászni akartak valakit, hogyha már ott a lehetőség, meg mit tudom én, akkor nyilvánvalóan nem maradjon el teljesen. És az akkor volt, az arra mondtam azt, hogy nem, köszönöm, ez engem annyira nem érdekel, hogy átszervezzem miatt a napomat, egy icipicit is. Tehát, hogy így, nem, köszönöm. De hogy azon az eventen, akik ott voltak, azoktól mindenkitől rosszat hallok a játékról, akivel én beszéltem, de nem beszéltem nyilván mindenkivel. De akik azoktól mind szitták. Hát kíváncsi leszek, holnap már szerintem belevetem magam. Meg egyébként nem annyira meglepő, hogy ilyen erős kampányokat szerveznek rá. Tehát, hogy az a helyzet, hogyha valamilyen játékra erős kampányokat szerveznek, akkor arra általában kell is. Kivétel a World of Tanks. nyilvánvalóan ez más, ez teljesen másik helyzet, de hogy az AC-re konkrétan már második éve szerveznek igazán erős kampányokat. Tehát úgy, hogy több videósnak, és nem is kevés pénzt fizetnek azért, hogy tartalom legyen belőle Magyarországon is. És legjobb tudomásom szerint fut idén is ilyen kampány. Csak jelzem, nekem nem és fizetnek ez, semmit érte. És jelzem nekem sem, mert nem fogadnék az acérpénzt, mert nem vagyok hajlandó dicsérni, hogyha nem. Tehát, hogyha el akarom mondani róla a véleményet, és ne, én tanultam, nem lehet ezt, nem dicsérni? Én tanultam, de hogy ne lehetne nem dicsérni, csak csak nyilván ettől függetlenül meg kell belecsinálni adott mennyiségű tartalmat. Én tanultam a Divisionből. A Divisionből elvállaltam úgy 3 videót, hogy az első után annyira gyűlöltem, hogy nem akartam elővenni soha többet. És guess what? Nem is vettem elő. Ja, de mondjuk azt megértem. Ja, én azt nem is vettem elő. Valahogy nem. Nekem az játék sem ennyire nem jött át. Nincs sem ennyire. Na mindegy, tényleg húzzunk a retekbe. Most, hogy mindenkinek meghoztuk a kedvét az Assassin's Creed-hez, köszönjük szépen, hogy itt voltatok, 2 hét múlva találkozunk. Sziasztok! Sziasztok! Ó, megjátszottam egy mobiljátékkal. Yeah!